Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, bu gece dernekte toplanacaktık. Ve lakin bu işte dolu yağacak haberleri falan. İşte insanların da mesuliyetini almak istemiyorum işte. Arabasına bir şey olur. İşte gelmesi var, gitmesi var. Geç vakitte dönüş oluyor. Bu bakımdan sizlere haber ettik. Bu gece buradan yapalım, televizyondan yapalım. Canlı yayın inşallah haftaya. Salı günleri, zaten salıya almıştık şeyden evvel. Ramazan şeriften evvel de işte Ramazan şerifte bazı mübarek gecelere çatsın diye öyle geldim. Fakat sohbet artık salı olduğunu evvelce beyan etmiştim yani. Bu itibarla saat 7:30 gibi şimdi tabii herkes evine şeyine ulaşsın gitsin diye geç yaptık. Normalde saat 7:30'da inşallah. Akşam 7:30'da haftaya inşallah salı günü sohbete şeyde dernekte Rabbim cem eylesin. Tabii adım atmak lazım. Hareket etmek lazım. Allah için gitmek gelmek lazım. Tekerleği döndürmek lazım. Yürümek lazım. Bunların faziletlerini senelerdir anlatıyoruz. Zaten bu amelimizle kurtulacağız inşallah. İlim meclislerinin faziletiyle. Onun için haftaya Allah'ımız hayırla cem eylesin. Amin. Bunu söylüyorum. Sonra Bursa'yı işte orada telaşla Temmuz falan diye 7 Temmuz gibi ilan ettirdiler bana Bursa'yı ama onu da şimdiden duyuralım. İnsanlar uzaklardan gelirler giderler. Bursa ya şimdi yaz şeyinde herkeste dağınıklık oluyor. Herkes bir tarafa gidiyor. Ve çok sıcak olması hasebiyle ben de tabii tahammül edemiyorum yani. Şu anda bile burada buz gibi klimanın yanında durabiliyorum. Çünkü şekerden nöbet geliyor. Terden kaç tane atlet değiştirdim yani. Bir saattir kaç tane atlet değiştirdim. Böyle şıpır şıpır damlıyor. Yani çok rahatsızım, şekerim çok yükseliyor. Yani vücut metcezir devamlı benim her dakika değişiyor. O bakımdan ortada tabii klima imkanı da falan da olmadığından yaz günü oradaki şey. Çok rahatsız oluyorum. Boğulacak şekilde konuşamıyorum yani size. Klima olmayan yerde. Bundan dolayı biz yine 6 Ekim'e Bursa'yı alıyoruz. Bursa sohbeti inşallah kadınıyla erkeğiyle 6 Ekim Cumartesi günü inşallahurrahman Allah'ım hayırla cem eylesin. Ama ben sohbetleri bırakmayacağım zaten. Her hafta sohbetlere devam ediyorum. İnşallah Ahmet Yesevi'yi de bırakmayacağız. Haftaya orada bulunacağız inşallah. Orada klima imkanları yaptırmıştım. Çünkü kendime göre yaptırıyorum. Kendi şimdi ama her yere, gittiğim her yere tabii koca yer klimayla baş olmuyor tabii. Orası çok büyük Bursa. Bu itibarla bunu da duyurmuş oluyorum. Ondan sonra 9 tane şehit, herhalde 2 haftadır sohbet olmaması hasebiyle bu şehitlerimize okuyalım. Yatsı namazına kadar şeyi de söyleyeyim. Yani sohbeti niye 7:30'a alıyoruz? Ahmet Yesevi de yani. Çünkü işte 9 gibi en nihayetinde 9-9 çeyrek de bitireceğiz de akşam namazını kılıp herkes hani dağılsın diye şey yapıyoruz. Çünkü akşam namazından sonra yapsak çok geç oluyor. Ya bu saatlerde başlanınca bir de bunun tabii sohbetinden sonra dağılması var. Bunu hesap ettiğin zaman insanlar evine 12'de 1'de gidiyor. Bundan dolayı biz orayı 7:30'da başlıyoruz ki tabii o artık akşam namaz geri gelince akşam namazın peşini alacağız zaten. Bu da bir ay içinde falan. 3-4 sohbetten sonra o akşam namazı geri gelir. O zaman kurtar yani. Akşamın peşine başlanabilir. Onu da duyuralım. Onun için yani 7:30 gibi gelen, 8 gibi de gelse şey değil, sohbete yetişmiş olur. Cemaatle namaza yetişmiş olur. İnşallahurrahman. Şehitlerimiz Sinan Türkoğlu, Uğur Sağlam, Abdüselam Halatçı, Bahattin Baştan, Çağatay Necati Dinç, Ali Seydi Özdemir, Cevdet Can Ördek, Resul Bayracı, Orhan Faruk Baytekin. Asker, efendim, subay işte. Efendim. Bugün de Bitlis'ten işte cenaze kalktı. İşte böyle muhtelif şehirlerimizden cenazeler uğurlandı Rabbimize. Rabbim kabirlerini nur eylesin, derecelerini âli eylesin. seyyiatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin, şehadetlerini kabul eylesin, ailelerine sabr-ı cemil, ecr-i cezil, ihsan eylesin. Amin, Allah'ım amin. Onları da ehl-i sünnet itikad üzere yaşayıp ölmeye, cennette cem olmaya muvaffak eylesin. Amin. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma meş'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi bu şehadetlerin hasuna cümlesi ubatı burada isimleri zikredilen şu edamızın ervanı hediyeledik vasıl eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle, himmetlerin üzerimizde daim eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle yüksek dereceler ihsan eyleyip bu kanlar hürmetine vatanımızı bölünmekten, parçalanmaktan, iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi sellem. İnşallah haftaya Şifa-ı Şerif'ten ders başlayacağım. Ders hazırlayacağım. Ben de birkaç günler burada yoğdum. Sohbetlere gittik. Mesela uydurdular işte. Yok otelde kalın. Ne otel? Otelin kapısından girmedi. Ne otel? Efendim Murat Yıldırım kardeşimizin evinde misafir kaldık. Ondan sonra gece sabahlara kadar gelenler, ziyaret edenler, işte efendim işte her sınıf insandan fetva soranlar işte. Meseleler konuşuldu. Gece gündüz ben hizmetteyim. Benim başka bir işim yok yani. Uydurdular, kaydırdılar. Allah şerlerini de muhafaza eylesin. Müfterilerin cezalarını Allah'ım acil takdir eylesin. Ya işte senin duandan ne olur diyorlar ama benim duam gecenin okları şaşmaz. Benim duam yerini bulur. Benim duam yerini bulur. İftira yapmamak lazım. İftira çok kötü bir şey. Yani 4 tane geç kız. Çüş, yuh ya. Kendi kızımla. Bir kere de öyle Bursa'da oldu. Hanımla kızım yanımda. Kızımı da benim eşim dediler. Böyle namussuzca en meşhur bir gazete yaptı bunu yani. Namussuzca. Ondan sonra şimdi yine yanında kızım olsa efendim genç kız diyor. İşte efendim şey, Allah yata gitmiş ve 3000 dolar şeyi. Bu Oda TV'de böyle değil bunu. Bu da yalancı oldu ya. Yani sen 3000 dolar günlüğü şey benim öyle. Nerede param var? Param olsa ne? Niye vereyim böyle bir şey? Dediler işte bizim tanıdık da buradan telefon ettiler. Orada bizim işte hayatımız var şu bu bir nefes al şu dur budur. O da arkadaşlarla yani. Recep Hoca vardı, şu vardı, 3-4 arkadaş. Efendim ne para verildi, ne otelde kalındı, ne kızı var, ne koruması var. Hiçbir şey yok. Kayınbiraderle oğlum var yanımda onlara koruma diyor. Yani bu koruma olsa ne olur da böyle bir namussuzca iftiralar yapıyorlar. Ben bunları Rabbime havale ediyorum. Yani mahkeme açmaya da değmiyor. Tabii beyanat avukat vasıtasıyla verildi ama bizim millet de yani böyle dedikodulara teşne ya. Hemen bir acaba şudur budur ya bunun acabası olacak bir şey midir yani? Nasıl bir şeydir? Küllün iftira. Yani bunlara inanan bir insan hoca gitmiş oraya keyfine. Ne keyfine gitmiş sabahlara kadar ders çalışıyorum, kitap çalışıyorum, tahsil yapıyorum, gelen gidenle uğraştım. Geceler boyu sabahlara kadar insanlar geldi yani. Herkese bir şey anlatıyorum yani. Ehl-i sünneti anlatıyorum, emri bir marif yapıyorum. Yetkili geliyor, yetkisiz geliyor. İşte vazifede olan var, memuru var, amiri var. Her sınıf insan ziyaret etmeye geliyor. Ondan sonra orada sorunlar var, başka sorunlar var. Cemaat arasında. Onların halli faslı var. İnsanlar sıkıntıları var. Yani o senelerde gidemedim. Eskiden çok 20 sene evvel falan devam ettiğim, aylık sohbete gittiğim bir yer. Halbuki sohbette gittiğim bir yer. Onun için siz şunu bilin ki bu fakir Allah yolundadır. Nereye gitsem hizmetteyim. Şerata muhalif hiçbir amel yapmam. Allah'ın izniyle hiçbir haram mekruhtan dahi sakınıyorum. Mekruhtan dahi sakınıyorum. Efendim, bunun aksini konuşanlar müfteridir. Allah Teala belalarını acil takdir eylesin. Zaten ağızları dilleri kesildi, kesiliyor. Bize iftira edenlerin sonları iyi olmuyor. Bunların bir kısmı da bir tarafımızdan görünüyor. Bazı arkadaşlara da aylar evvelden beri anlatıyorum. Şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Çünkü rüyalarda gösterilebilir. Sen de rüyanda bir şey görebilirsin. Ben de görebilirim. Ben evliyayım diye bir şey iddia etmiyorum. Ama Allah Teala bazı kullarına bazı şeyleri gösteriyor. Onun için şaşmamak lazım yani. Bunda şaşılacak bir şey yok. Ama bir şey yapıyorsam siz de acaba diyorsanız, merak ettiğiniz konular varsa bilin ki mutlaka istihare vardır. Mutlaka manevi bir izin vardır veya yoktur. Kafamdan iş yapmama çalışırım. İstiharelerimizde uykulu değildir. Uyku işi değildir. Zahiri istiharelerdir. Bundan dolayı şuna emin olun ki nefsimize ait nefsaniyetten neş'et eden bir saikle asla hiçbir hareket yapmıyorum. İzin alabiliyorum. Aldığım şeyleri yapıyorum. İzin alamadığım şeyler oluyor. Onları yapamıyorum. Kusura bakmayın. Kimsenin keyfi için hareket edemiyorum. Ahiret var. Allah Teala bizi hesaba çekecek. Onun için her yapılan işte, terk edilen işte istihare, istihare, istihare. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Farz haçta bile istihare yapın. İmam-ı Rabbani Hazretleri öyle buyuruyor. Farz haçta, ya farz haçta istihare olun. Oradaki istihare çıkmasa da gidin diyor. Çıkmasa da gidin. Ama istihare yapın diyor diye. Çünkü bu sünnet. Biz de işlerimiz istiharelidir. Merak ettiğiniz konular varsa yani şunu bilin ve bize inanın ve güvenin ki nefisle hareket değildir. Manevi izin çıkarsa yapıyorum o işi, çıkmazsa yapmıyorum. Bunun daha deşilmesi doğru değildir. Daha deşildiği zaman mahrem konular oluyor ve bazı sırlar oluyor. Yani insanlara söylenmemesi gereken de konular oluyor. Bu sefer iş daha da kötü oluyor. Daha kötü olmaması için efendim bazı konularda sükût durmakta, sessiz kalmakta fayda olur. Bu arife tarif, çemberli taşta marifte. Halid abi rahmet. Tamam. Şimdi Yasin-i Şerif, siz ilim almak istiyorsanız, hidayet bulmak istiyorsanız, ayet hadis duymak istiyorsanız, efendim, ehl-i sünnete muhalif adamlardan kurtulmak istiyorsanız, bu fakiri dinleyin. Bu fakir size yanlış bir şey söylemez, sizi yanlış bir yere sevk etmez, sizi batıla sevk etmez, sizi asla Allah'ın yolundan ayırmaz. Amellerimde yanlışlar olabilir, ben de peygamber değilim haşa, masum değilim haşa, tamam mı? Umumi velilik bütün Müslümanlarda vardır. Meratibine, derecesine göre. Allah'ın düşmanı olmadığımıza göre dostuyuz. Ve lakin yani sen işte şu yanlışın var, ben seni dinlemem. Ya kardeşim ne diyor ulema, şair, şuara ne diyor? Men le'inlem ya'zil asine le'inlem ya'zil asine men huve müznibun femen ya'zil asine gayrun Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer diyor asilere günahkar olan başka biri vaaz edemeyecekse o zaman Muhammed'den başka sallallahu aleyhi ve sellem günahkarlara kim vaaz edebilir? Çünkü Resulullah'tan sonra günahsızlık iddia ettiğimiz bir sahabi bile yok. Masum yok. Ya, hal böyle olunca bir tek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaaz edebilir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize muru bil maruf, iyiliği emredin buyurdu. Benden başkası edemez buyurmadı ki. Onun için demek ki günahkar da olsak birbirine doğruyu söyleyeceğiz. İyiliği emredeceğiz, kötülükten ne edeceğiz? Bu büyük bir azabın belanın kalkmasını sağlar. Kendimizle amel etmeye gayret edeceğiz. Kimse günahsızlık iddiasında değil. Yanlış yapmıyorum iddiasında değil. Yani ne büyük alimler ne, yani neler söylediler de. Benim günahlarımın diyor Süfyan-ı Sevri miydi? Radıyallahu anh, Evliyaullah'ın reisine. Günahlarımın kokusu çıksaydı diyor. Kimse yanıma yaklaşmazdı diyor. 70 küsur kere hac yapmış. Mekke'de dururdu işte. Süfyan bin Uyeyne Hazretleri. İki Süfyan var. İkisi de müçtehittir. Süfyanan denir onlara. Bu da Süfyan bin Uyeyne. Radıyallahu teala. 71 mi 72 kere hac yapmış yani. 90 küsur yaşına vefat etti. Devamlı Mekke'de olduğu için her sene hac yapıyor. Her sene de diyor Allahümme la tecal hâde âhirel ahdi min hâzel makam. Yani bunu son, bu makamda Arafat'ta son vakfem yapma. Her sene de bunu yapınca sonra 72'de mi ne 72'de utandım Allah'tan diyor artık 70 küsür kere oldu. Utandım Allah'tan bu duayı yapmadım diyor işte. İşte o yapmadım dediyse ne vefat etti zaten. Vefat etti yani. Çünkü son yapma deyince hep Mevla nasip ediyor bir daha. Duası müstecap zat yani. Ama soruyorlardı Arafat ehlinin vakfede duranların haçını, duasının kabulünü ne görüyorsunuz Efendi Hazretleri? Buyuruyordu ki işte benim gibi bir günahkar olmasa hepsi kabul olacaktı ama korkuyorum benden sebep reddedilir mi? Yani şimdi bunlar bunu derken tevazu için biz ne diyeceğiz yani? Ne diyeceğiz? Ama bu millet ilme muhtaç. Bu millet Kur'an, sünnet, ehl-i sünnete muhtaç. Evet, bu vazife üzerimize tayin ediyor. Bizim anlatma bir üslubumuz var. Bir farklı tebliğ usulümüz var. Taviz vermeyen, ehl-i bid'ate temayül göstermeyen, müdahane ve yağcılık yapmayan bir üslubumuz var. Yoksa şeriatımızı koruyamayız. Ehl-i sünnetimizi koruyamayız. Çok birbirine geçişler olmaya başladı. Allah muhafaza. Saflar çok yaklaştı Vehhabi, Şii falan. Herkes karma çorman oldu. Biz şimdi bunu muhafaza etmek zorundayız. Bu hassasiyetten dolayı Allah Teala'dan insanlara bir sevgi vermiş, dinliyorlar. Biz de bu vazifeyi terk edemiyoruz. Terk ettiğim zaman daha büyük bir bela ile karşılaşma tehlikesi var. Yoksa yani efendim işte onu dinlemeyin, beni dinleyin diye davamız yok. Velakin bu fakirden alınan ilimler bir yerde söylenmiyor. Burada yapılan ikazlar bir yerde yapılmıyor. Bu konulara hiç kimse girmiyor. Biz onun için bir ayet hadisle beraber sohbet yapıyoruz. Bundan dolayı bizim bir sohbetimizde sayılıyor ayetler, hadisler. Onlarca, yirmilerce, otuzlarca çıkıyor. Maalesef diğer birçok konuşmalarda ayet hadis duyulmuyor. Ayet hadissiz ilim sohbeti meclisi olmaz. Konferans olur. Bundan dolayı birbirine muhtacız. Birbirine muhtacız. Bu iş beraber yapılırsa bir faydası olur. Bir kişiye tebliğ edersin, davet edersin. Fuzuli fuzuli şeylerle, yalanlarla, dolanlarla, iftiralarla, şaibelerle, vesveseler. O şöyle demiş, bu böyle yapmış. Ben nefis için iş yapmadım, yapmıyorum. Cemaatle ilgili konularda asla nefis için iş yapmıyorum. Ama bazı şeyler konuşulamıyor, bazı şeyler söylenemiyor. Söylenirse daha kötü olma tehlikesi var. Onun için susuyoruz. Bunu da anlayışlı karşılamanızı mutlaka ki bu kadar senedir bu yolda olan bir kişi olarak bu fakirin de mutlaka bir bildiği olduğunu efendim bilmeniz lazım. Düşünmeniz lazım. Onun bunun efendim şovlarına, efendim tahriklerine falan kapılmamanız lazım. Ben öyle siz zarar edersiniz. Bizi dinlemeyen, sohbeti terk eden kimse kaybetmez. Ben kaybetmem. Ben senin hidayetine vesile olsam kazanırım ama ben ne yapayım sen? Ben seni sohbetimden uzaklaştıracak bir şey yapmadım ki. Bir şerahsızlık yapmadım ki. Ama sen bana bir bahaneyle takarsan demek ki senin kalbinde maraz var. Kalbinde bir hastalık var. O hastalık açığa çıkıyor. Şimdi kalbinde hastalık olanların yüzünden diğer hasta olmayanlara da ben bulaştıramam ki bu uyuz virüsünü. Onun için biz buradayız. Biz ölene kadar devam edeceğiz. Hak üzere, hikmet üzere, mevzu-i hasenelerle, güzel öğütlerle sizlere ehl-i sünnet itikadını, amelin, helalını, haramını beyan edeceğiz. Sofrayı kuruyoruz, kurduk. Efendim, isteyen gelir yer, isteyen yemez. Zorla yedirecek halimiz yok. Bahane arayanlara efendim yalvarıp yakaracak halimiz yok. Çünkü vaktimiz yok. Yalvaralım da vaktimiz yok. Ne yani hangi bahaneyle ben sohbeti terk ediyorum, şunu terk ediyorum, bunu terk ediyorum, hocayı sevmiyorum. Yoksa sevme. Ben sevmek iman şartı değil. Ama benden alınan ilimler başka yerden bu kaynakları bulamazsın diyorum ben sana. Buluyorsan zaten onu dinle. Zaten onu dinle. De ki bak şu hocadan ben bu ilimleri öğreniyorum. E tamam. Hem düşmanlarım bile mecbur biz hocayı dinliyoruz diyorlar. Çünkü neden? Başka yerde onu duyamıyoruz. Halbuki beni hiç günah kadar sevmiyorlar. Ama dinlemek durumunda kalıyorlar. Çünkü neden? Biz ortaya bir ilim sofrası kuruyoruz burada. Aç olan ihtiyacını giderir yani. E ben aç değilim. E ne yapayım? Kelle aynel insani le yatgara ustahne. E ben muhtaç değilim. Seni dinlemesem de olur. Şunu dinlemesem de olur. Bunu dinlemesem de olur. Hocayı dinlemesem de olur. Kitap okumasam da olur. Müstahni kendini ihtiyaçsız görerek insan azar diyor Kur'an. Haddini aşar buyuruyor. Hocanın hocası kitaptır. Biz öğlene kadar okuyoruz. Her gün bu kadar kitap karıştırıyoruz. Günümüzün 8 saati, 10 saati okumakla yazmaktan geçiyor. Yani biz burada muhtacız. Öğlene kadar muhtacız. Siz nasıl muhtaç değilsiniz? Ben anlamıyorum ki. Bu ihtiyacınızı başka birden giderebiliyorsanız ne mutlu size. Ben de memnun olurum. Birkaç yerden daha efendim sofra kurursa da bu benim üstüme bu yük yüklenmese, yüküm hafiflese ben rahat olurum yani. Çünkü ne kadar insanla muhatapsın o kadar sorumluluğum var. O da sorum var. Ama ben bir şerahsızlık yapmıyorsam, bir haram yapmıyorsam, bir günah yapmıyorsam, efendim, ama bana iftira atılıyorsa, bana saldırılıyorsa, bana hücum ediliyorsa, işte Fatih Tezcan'ın kardeşimizin tweetinde yazdığı gibi itibar suikastı. Hoca Efendi dedi ama itibar suikastı. Hızır Efendi'yi şehit ettiler. Olmadı. Bayram Efendi'yi şehit ettiler. Olmadı. E Cübbeli'ye de itibar suikastı diyor. İşte bunu anlamak lazım. Ta FETÖ'sünden, gerisinden, 28 Şubat'ından başlayan, arenalardan, urdündarlardan başlayan 20 senelik süre çoğunuzun yaşı kurtarmıyor. E burada bu kadar itibar suikastı var. Manşetler, şeyler, çuvallar dolusu. E niye hep benimle uğraşılıyor? Ya o zaman niye hep benimle uğraşılıyor? E bunu da bir düşünmek lazım. Şakşaklar bize, reyler başkasına döndü yani. E kimseye bir şey yapan yok. Bak yine bir IŞİD'çi yakalandığında daha bir iki hafta evvel bana suikast yapacağını itiraf etti. E çünkü neden? Kim zarar veriyor bidat ehline? Kim zarar veriyor? Demek o tesir ediyor. Çünkü tesir edip zarar verdiğin zaman karşı tarafta sana karşı hareketleniyor. Öbür türlü kebap. Et diye süt diye karışmadan ortaya yap bir karışık. E kimseye dokunmuyor ki. Ne Vahabi'ye dokunuyor, ne Şii'ye dokunuyor, ne IŞİD'ine dokunuyor, ne haricisine, ne mutezilesine, ne ilahiyattaki sapığına hiçbir yere dokunmuyor. E hiçbir yere dokunmadığın zaman herkes seni seviyor. Herkes seni sevdiği zaman Allah seni sevmiyor. Bir adam herkes tarafından seviliyorsa ondan sakının buyuruluyor. E çünkü ehli bidatın ehli sünneti sevmemesi lazım. E seviyorsa demek o ehli sünnet de o ehli bidata müdahane yağcılık yapan bir adam. Herkes sever mi yani? Hasan-ı Basri Hazretleri bir cenazede bulundu çıkarken. E kimdi bu zat dedi. Çok da kalabalık oldu. Dediler ki bunu dediler herkes sever. Bir tane muhalifi yoktur. Bilseydim dedi ben cenazeye katılmazdım. Niye dedi bu kadar sapık var dedi ya bu memlekette. Bunların hepsi bunu niye seviyor? Hasan-ı Basri Hazretleri'nin kelamıdır. E birçok ulemanın beyanıdır. İzâ kâne racülü muhabben fî kavmî. Bir adam kavminin de herkes tarafından seviliyorsa fa'lemen ne müdahinun. Bilin ki o yağcıdır. Yağcılık yapmıştır. Müdahane etmiştir. E şimdi ben İlhami Güler niye sevsin? Mustafa İslamoğlu niye sevsin? Mehmet Okuyan niye sevsin? Mustafa Karataş niye sevsin? IŞİD niye sevsin? Vehhabiler niye sevsin? Selefiler niye sevsin? PKK niye sevsin? HDP niye sevsin? Yanlış adamlar. E şimdi bunlar beni sevdiği zaman ben ne yapmam lazım? Kendimi sorgulamam lazım. Bu sefer de ne yapıyor? Benim sevenlerin de sevmemesi için uğraşıyor. Sevmemesi için ne yapıyor? Yat tuttu 3000 dolara yalan. 4 kızlan yalan Allah belanı versin. Ondan sonra şu yalan bu yalan uydur uydur uydur kaydır. Kefen sattı yalan. Yanmaz kefen dedi yalan. Kaymaz terlik dedi yalan. Saç-ı şerifin suyunu tattı dedi haşa yalan. Yalan, yalan makinesi olmuşlar. Yalan ve iftira makinesi olmuşlar. Bütün basını, yayını, medyası, Facebook'ları, YouTube'ları doldurmuşlar benim aleyhimde. E tamam bana ne? Bunlar beni sevse ne olur? Bunlar ben cenazeme gelse ne olur? Bunlar bana iyi biliriz dese ne olur? Seni kim iyi bilmiş ki sen onu iyi bilirim diyorsun? Seni kim iyi bilmiş? Sen ehl-i sünnet misin? Sen düzgün adam mısın? Sen itikadın ehl-i sünnete muvafık mı? O zaman sen bana hüsnü şehadet yaparsan Allah'ın dinde kabul olur. Senin şahitliğin Allah'ın dinde geçerli mi? E, Allah'ın dinde makbul olmayarak da beni iyi bilmiş ne olur, kötü bilmiş ne olur. Ben bunlara kulak asmıyorum. Bugüne kadar da itibar etmedim. Bundan sonra da etmeyeceğim inşallah. Ben işime bakıyorum. Sizler kendiniz bilirsiniz kardeşlerim. Kendiniz bilirsiniz. Biz soframızı Allah ve Resulü için kuruyoruz. Tamam. Burası dünya. Bu pazar bir kere kurulur. Aniden ölebiliriz. Ahirette bu işler düzelmez. İlimsiz de amel olmaz. Amelsiz de ihlas hiç olmaz. Evvela ilim alacağız. Zaten haftada bir sohbet en fazla iki sohbet oluyor. E, ilmimizi alacağız. Geçmiş sohbetlerini istifade edeceğiz. Kitaplarını istifade edeceğiz. Ehl-i sünnet ulemasının geneli hakkında konuşuyorum. Şahsım hakkında da münhasıran konuşmuyorum. O kadar. Kim bize fayda veriyorsa hayrun nas men yefaun nas. İnsanlara fayda veren insanların en hayırlısıdır. Fayda veriyor muyuz? Faydamız oluyor mu? Şerrun nas men yedurun nas. İnsanlara zarar veren en şerli insan. Bizim kimseye bir zararımız olmuyor. Hep zararlar üzerimize geliyor. Biz kimseye bir zarar vermiyoruz. Hep iftiraya uğruyoruz. Biz kimseye iftira etmiyoruz. Hep aldatılan oluyoruz. Kimseyi aldatmıyoruz. O zaman hak üzereyiz demektir. Hak üzereyiz demektir. Ha, günahımız, kusurumuz, yanlışımız yok. Bu çok. Allah'ımız affetsin. Ama Müslümanları kandırma, aldatma, yanlış bilgi verme, yanlış bilgilendirme, batıla sevk etme asla bizden hayatımız boyunca 40 küsur senelik kürsü hayatımda sudur etmemiştir. Sudur etmemiştir. Dolayısıyla dinleyenler Efendi Hazretimizin rızası üzere yapılan bu dersler, emri üzere hatta yapılan bu dersler dinleyenler istifade ederler. Ama tabii insanlar efendiyi de kabul etmiyor, meşayihı da kabul etmiyor, kimse, insanlar firi takılıyor. Bir gençlik türedi, bir acayip. Bir acayip. Bir müçtehitlik ilan ediyorlar. Kendi kendilerine helal haramı tayin edecek hale gelmişler. Biz bunlara uyuntu olamayız. Biz doğru yoldan gideceğiz. Gelen doğru yola gelsin. Herkes bizi kendi yoluna çağırmasın. Herkes bizi kendi şekline davet etmesin. İstikametimizden taviz veremeyiz. Bildiklerimiz var. Konuşamadıklarımız var. Efendim, onun için susarsak daha selamet olur. Susarsak daha selamet. İşimize bakalım. Şimdi Yasin-i Şerif'e kadar getirmiştim. Son derste, yani Ramazan'da yapılan son derste, artık haftalık sohbet olmadı. Her gün olduğu için tabii o zaman iş değişti. Ramazan-ı Şerif'teki son sohbetten bir evvelki sohbet olacak. Bazı Süver-i Şerif'in fadailini beyan etmiştim. Şimdi Yasin-i Şerif'le ilgili, yani ne hazinelerimiz var ahirete gitmeden, neler kazanabiliriz. Şimdi ölsek hiçbir şey kazanamayız. Bitti işte. Ne lüzum var bu boş konuşmaya, boş konuşturmaya birbirini ya. Bir Sübhanallah de, bir La ilahe illallah de kardeşim ya. İşte geçen nerede anlattım? Sabancı'da sohbetteydim, işte icazetteydim cumartesi günü. Bundan evvel Antalya'da sohbet etmiş. Devamlı ben yine sohbetteyim ya. Her gittiğim yerde bir sohbet yapıyorum. Şey değil ki, ben boş durduğum yok ki. Cumartesi de şeydeydim. Sabancı'da icazette maşallah çok hafız efendiler falan. İcazet oldu. O da dedim ya. Evliyaullah'tan biri. Hurma ikram ettiler. Siz buyurun dedi. Şeydi onlar. Birkaç kişi yediler. Bunlar, o da orada oturuyor. Dedi kaç hurma yediniz? Dedi 25 hurma yedik. Ben de 25 kulüvallah okudum dedi o arada. Yani şimdi mesele tabii zaruret, insan yiyeceksin, içeceksin ama yani evliyaullah nefesini hesap ediyor, vaktini hesap ediyor, zamanını hesap ediyor, kılıç gibi kesiyor. Yani tık tık tık tık tık o dakikalar, saniyeler. Yazık, günah değil mi ya? Millet birbirimizi meşgul ediyoruz fuzul işlerle. Şu anda amelimiz ne olmalı? Şu anda ölürsek bize ne soracaklar? Bize ne ondan bundan ya? Demişler dememişler, yemişler yememişler. Ne demişler? Yazık değil mi ömür sermayemize ya? Zayiattan gidiyoruz ya. Bak kaç senesi biz doldu geçti. Bu kadar daha çoğumuz yaşamayacağız. Yapmayın, etmeyin, gitmeyin. İlme kulak verin. Ayet-i hadise kulak verin. Hidayet arayın kardeşim, hidayet arayın. Dedikodu aramayın, fitne aramayın. Başınıza belanızı aramayın. Ulemayla, evliyayla uğraşmayın ya. İnsanlara iftira ile meşgul olmayın. Yapmayın, kendinize yazık edersiniz. Kendinize yazık edersiniz. Bana bir şey demezsiniz. Ancak benim günahlarıma kefaret olur. Beni temizlersiniz yani. Kendinizi batırırsınız. Siz enayi misiniz? Nesiniz ya? Ben sizin iyiliğiniz için konuşuyorum. Yoksa hiç. Reklamın iyisi olmaz, kötüsü olmaz. Babam da diyor ki, boş ver oğlum. Bunlar senin itibarını artırıyor. Ya benim itibarımı artırıyor da adamların günahını artırıyor. Tulum çıkaracaklar ahirette ya. Bu yani acıyorum. Ama millet de böyle merak yayıyorlar. Bir iyi haberi yaymazlar. Bir namazı yaymazlar. Bir zikri yaymazlar. Bir orucun fazileti yaymazlar. Bu kadar önemli notlarımız, şeylerimiz, parçalıyoruz, koyuyoruz, Facebook'ta paylaşıyoruz, onları paylaşmazlar. Bir yalanı bütün dünya paylaşır. Ya nasıl bir insanlık alemi ya bu, nasıl bir insanlar? Sen ebedi ahiretini kurtarmak için ben öyle şeyler, dualar, zikirler öğretiyorum ki, yani bazısı ömründe bir kere nasip olsa bile kurtaracak, cehenneme fidye olacak salavatlar söylemişim ben bugüne kadar. Dünya kadar şey yazıyorum. Ya adam nasıl ahirete inanıyor ki? Bir kere okusan cehennemden fidye olacak deniyor. İmansız öleceğe nasip olmaz deniyor. Mesela böyle de faziletli ameller ben okuyorum. Ya adamın ne bileyim kafası dumura uğramış. Yani ulan bir kerelik ya bu, her gün yapamasam bir kere yapayım bile demiyor ya. Dinleyenlerin çoğu bile onunla bir kereliğine bile amel etmiyor. Bir Müslümana da ya ben seni seviyorum, sen de cehennemden fidyeni al. Bak kaynaklı bir şey, hadis-i şerif veya rivayet veya meşayihten biri desin. Evliyaullah'ın sözleri de hüccettir. Bizim için onlar ne gibi? Sana ne söylüyor? Salih amel öğretiyor. Yani bunların hiçbirinde kılları kıpırdamıyor. Bir yalan dolan olduğu zaman bütün böyle sosyal medya ağları bunlar. Yani siz bu dünyaya zararınıza mı geldiniz ya? Zararınıza mı geldiniz? Ben size acıyorum. Allah ıslah eylesin. Allah idare eylesin. Allah dönüş nasip eylesin. Tevbe nasip eylesin. Ama ölmüş adama ne yapayım? Yani ölenin ıslahına dua etme. Müslümansa Allah affetsin mağfiretine dua edilir de. Müşrik olsa zaten hiç dua edilmez. Ama hayattayız şu an. Yani ıslah olma imkanımız var. Düzeltelim bu işi. Şimdi Yasin Şerif suresinin bu Yasin cüzü bizim 76. Risalemiz. Böyle gösteriyoruz bu mübarek şamua kağıda bas. Çok da güzel basıldı ondan sonra. Ondaki muhtevayı beyan ediyoruz. Yasin'e kadar kısa kısa gelmiştim yani. Şimdi Yasin Şerif'in muhtevası 98. sayfada içinde geçen özet beyan ediyor. Sonra Yasin Şerif suresi hakkında bazı faziletli hadis-i şerifler beyan ediliyor. Şimdi birkaç hadis-i şerif okuyorum. Ondan sonra da bazı havasından bahsedelim. Kazanalım. An Enes radıyallahu teala kâle kâle Resûlullah sallallahu teala aleyhi ve selleme inne li külli şeyin kalben ve kalbul Kur'an Yasin ve men kara'a Yasin keteballahu bi kıraatel Kur'an aşra merrat. Hadis-i şerif Tirmizi'de geçiyor. Sahihte. Her şeyin bir kalbi vardır. Oradan yönetiliyor şimdi. Bedeni kalp yönetiyor. Kan pompalaması oradan. Kalp durursa ölüyorsun. Kur'an'ın kalbi de Yasin'de atıyor. Onun için bir kimse gece veya gündüz saatinde bir kere Yasin okursa Allah-u Teala o Yasin kıraatiyle ona Kur'an-ı Azimşan'ı 10 kere okumuş yazar. 10 kere. 10 kere Kur'an. Bak bir Ramazan'da bir hatim bile zor yapıyoruz. Bazen yapamıyoruz. Bak 10 Kur'an hatmini koy, bir Yasin Şerif'ten bunu veriyor. O kadar büyük müjdesi var. Hele bir de gece okursan, hele bir de teheccüde okursan, hele yani namazda okursan, üç kalp birleşiyor. Gecenin kalbi seher vakti, Kur'an'ın kalbi Yasin Şerif, müde müminin kalbi, yani okuduğunun farkında olup huzuru kalple okursa, değmeye keyfine. Asla reddolmaz. Tabii çok hadis-i şerifler. Makil İbn-i Yesar radıyallahu anh rivayet ediyor. Buyuruyor. Yasin kalb radıyallahu anh Resulullah Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif. Yasin kalbul Kur'an la akrava racülün yuridullah ve dâra la ahirete illa gufirale. Yasin Kur'an'ın kalbidir. Bir insan Allah'ın rızasını kazanmak için, ahiret yurdunu, cennetini kazanmak için Yasin şerif okursa mutlaka bağışlanır. Yani günahın bağışlansın niyetiyle okumasan bile yani. Allah rızası okuduğun anda günahın bağışlanır. E şimdi günah, tulum gibi günahlarımız var. Her anda ölebiliriz. İnsan yani günlük günde bir kere, hani sabah akşam olsa iyi ama günde bir kere bile Yasin Şerif okusun. Veya cuma gecesi, cuma günü bile Yasin Şerif okusun. Haftalık bir temizlik olur ya. Onun için mağfiret arayanlar Yasin-i Şerif'e devam etsin. وَقْرَعُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ Ölülerinize okuyun. Ölecek olanların yanına gelirsen okursan kolay ölüm ve imanlı ölüm nasip olur. Bir de mezarlığa gidersin. Mezarlıkta Yasin Şerif okursan o nurun ala nur. Çok faziletli olur. Ölü de dinler. Biraz sesli oku. Kabri şerifte. Bağıra bağıra okumana lüzum yok. Ölü de dinler. Hatta ölüye bile dinleme sevabı yazılır mı yazılmaz. Alimler bunda bile mesele çıkartmıştırlar. Ölüye dinleme sevabı. Ama tabii vefat ettiği için amel defteri kapandı meselesi var. Amel defteri kapandı meselesi var. Ama en azından huzur buluyor. Azabı varsa azabı kalkıyor. Kabrine nur doluyor. Ünsiyet peyda ediyor. Kesbediyor. Çok büyük iş. Onun için kabristanında okumak. Bu da Nesai'nin rivayetinde var. Ahmed bin Hanbel'de de geçiyor. Ondan sonra Abdullah ibn-i Semhac radıyallahu anh rivayet edilen ne buyurur? Mâ min merîzın yukrav an suratü Yasin illâ mâte rayyânen ve udhile kabrû rayyânen ve husra yevmel kâmeti rayyânen. Hangi ölüm hastasının yanında Yasin okumak nasip olursa, onun için bütün ulema, evliya hemen yanında Yasin okuyun derler ölmeden. Ölecek adamın yanına gittin. Ah vah, tansiyonu kaç bilmem ne. Ya yasın oku. Sen doktor değilsin, bize değilsin. Yani zaten vazifeli değilsin orada. Bir yasin okursan faydan olur. Yasin okursa diyor, o çünkü ölümde en zor şey susuz kalmak. Yani ölüm hastalığında insan tabii dışarı yansıtamıyor. Bazen koma hali veyahut da zor sekerat-ı mevte, yani su bile isteyemez ki. Çoğu kere zaten aklı gidiyor geliyor, bazen de yoğun bakım, yani baygın oluyor. Onun için çok susuzluk çekiyor. Dünyanın ırmaklarını ağzına taksan, bağlasan hortumla, Fırat'ı, Dicle'yi, yani suya kanmaz. Çok susuzluk var ölürken kabirde, ahirette. Onun için diyor, Yasin okunursa diyor ölmeden evvel, suya kanmış olarak ölür, kabre suya kanmış olarak girer, mahşere de suya kanmış olarak çıkar. Esas 50 bin sene mahşer, güneş tavan boyu yaklaştığı vakit çok susuzluk var. Onun için bir fayda yapabiliyorsak bir Müslümana ölüm hastalığında, hele ki kendi okuyabilse, bazı insan kendi de okuyan var ha. Ta ölmeden okuyor kendi. Yani böyle aklı başında ölenler de var. Ama ekseriyetle ölüm telaşesinde artık kendi zor okuyor. Onun için yanında biri okumasında fayda. Allah cümlemize vefat etmeden yanımızda Yasin Şerif okunmasını nasip eylesin. Amin. Allahum salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Evet, Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet-i hadis-i şerifte, "Ma min meyyitin yemutu fe yukra indu suretu Yasin illa hevvene Allah aleyh." Hangi ölecek adamın yanında Yasin suresi okunsa mutlaka Allah Celle Celaluhu onun ölümünü kolay eder, asan eder. Yani ölüm çok zor. Ramazan da bir derste geçti yani. Ne kadar ağır, 1000 tane kılıç darbesiyle vurmaktan ağır geldi diyor. İbrahim Aleyhisselam bu sebebi. Enbiya-i Zam bile beyan etti bunu. Onun için kolaylık lazım ölürken. Biz zora dayanamayız. Zayıfız biz. Ancak Yasin-i Şerif burada efendim fayda sağlıyor. Allah Allah. Yine hadis-i şerif Beyb-i Kâb radıyallahu anh'ta rivayet ediliyor. Bu hadis-i şerif Şihab-ı Kuzâi büyük muhaddistir. Müsned'i var Şihab'ın. Onda rivayet ediyor. İnnel Hüseyin kalben ve inne kalbel Kur'an Yasin. Her şeyin bir kalbi var. Kur'an'ın kalbi Yasin. Şimdi onun için bu cüzde de dünya kadar sure var. Bu cüzde. 256 sayfa. Bunda Bakara suresinden var, Adel Kürsü'den var, Amin Resulü'sü var, Leven Zellâsı var, Tebârikesi var, Kıyamet suresi var, Ammesi var, Kehf suresi var, Fetih suresi var. Var yani, daha da saymadığım. Fakat işte Kur'an'ın kalbi Yasin olduğu için ben baştan biraz özet geçtim ama şimdi tabii Yasin Şerif'e geldik. Çünkü bu cüzün de kalbi Yasin oluyor dolayısıyla. Zaten adı da Yasin cüzü olarak geçiyor. Öbür sureleri bastırıyor. Fazilet bakımından. وَمَنْ كَرَاهَ يَاسِنْ وَيُرِدُ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ غَفَرَ اللّٰهُ لَوْ وَقُطِيَ مِنَ الْهَجْكَنَّمَا كَرَى الْقُرْآنَ اَسْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً. Evet, bu hadis-i şerifte de Allah rızası için Yasin okuyan, Allah günahlarını mağfiret eden ve Kur'an-ı Kerim'i 12 kere okumuş sevabı ihsan eder. Bu hadis-i şerifte de 12 hatim sevabı zikrediliyor. Zıt değil. Bazen de insanın ihlasına göre, şuuruna göre, huzuru kalple okumasına göre de bazı faziletler fark ediyor. Ondan sonra ve İmam Müslim'in Kur'an'da yani zele bir melekül mevt suretü Yasin, hangi Müslüman ölüm meleği başına konduğu zaman yanında Yasin okunsa nezele bir külli harfin min suretü Yasin aştatü emlak, Yasin'in her harfine 10 melek iniyor. Bir bak bakayım hocam, kaç harf var? Surelerin harflerini yazar şey bazı kitaplar. Yasin'de kaç harf var? Firuze Abadi Zanterim yazıyor o. Temyizü Zevil Basair miydi? Rüzabad'ın kitabı. Onda oluyor. Surelerin başlarında. Şey de yaptı onu sanki. Elmalı Hamdi Efendi almış zannediyorum Elmalı. Ondan sonra her harfine 10 melek iniyor. Yekûmûne beyne yedî suhûfe yusallûne aleyh. Onun önünde her harfine 10 melek ne demek? Yani çok harfi var. Onunla şey etsen 100 harf olsa değil mi? Misal yani. Misalden 100'den 1000 mi ediyor? Efendim, düşün, binlerce melek ediyor yani. Binlerce de sayı tam harfi bulursak çarpar. Bunlar saf saf binlerce melek ölenin önünde diziliyorlar. Ve estağfurullah, ya Rabbi bunu affet diye istiğfar edip ona dua diyorlar. Ve şedü negastev, cenazesini yıkanmasında yanında bulunuyorlar. Orada hoca imam yıkıyor ama binlerce melek var. Neden? Yasin'le kumak nasip olduysa. nasip olmadıysa değil. Ne büyük müjde. Hüseyin'e cenaze diyor. Sonra cenazeye geliyorlar. Efendim, bakıyorsun adamın cemaati yok. Aa, ona cemaate ne acet var? Adam mübarek adamsa, yanında Yasin okumuşsa, binlerce senin görmediğin melaike-i kiram var cenazede. Cenazesine eşlik ediyorlar. Yusallûne aleyh, cenaze namazını kılıyorlar. Sen sadece cenaze namazını insanlar mı kılıyor zannediyorsun? Ondan sonra ve şeydüne defne, defnedilirken mezarda da yanına gelir. E mezarda defninde hazır olurlarsa azap melekleri gelir mi? Bu kabirde de rahatlık müjdesi değilmiş mi? Bozuk adamın, azaplık adamın cenazesine, defnine melek ne ara? İblis dolar. 3000 harf. Evet, 3000 harf. 3000'i 10'la çarp. 30.000. Ortalama bir hesap çıktı sana. 3000 harfi var. 30.000 melaike-i kiram. Ya sakın panik yapmayalım, telaş yapmayalım. Hastalarımızın yanında Yasin-i Şerif tilavet yapalım. Ne büyük müjde ya. Ve yumam sümün kara Yasin ve fi sekaratil mevt. Aha. Allah esas bunu nasip et. Şimdi bu duayı esas yapalım. Bir Müslüman ölüm sekaratındayken kendisi Yasin okuyabilirse, okuyabilenler var. Okuyabilenler var. Hatim yapanlar var. Hatim yaparken işte şu ayette vefat etti diyorlar mesela. Seyyide Nefis annemiz. Lehum darus selamu inde Rabbi. Gömüldüğü, defnedildiği yerde kaç bin hatim yapmış. Defnedildiği yerde. Yani öldüğü yere gömüldü ya. Mısır'da, Kahire'de. Kaç bin hatim orada yapmış. Lehum darus selamu inde Rabbi. Ve ve veliyum lehumme bima kânu ya'melûn. Rableri katında onlara selamet yurdu olan cennet var. Dünyadaki salih amelleri sebebiyle sahipleri, dostları, yarları, yardımcıları ancak Allah'tır. Bu ayete geldi, bu ayete okurken vefat etti. Düşünsene. Bırak Yasin'i, hatimle gidiyor. Onun için kendi okuyabilirse lem yakbuz melekul mevtu ruha hatta ciu ridvanu hazinul cenneti bi şerbet min şerabil cenneti fe yeşrabuha ve ala firâşi. Allah. O zaman Azrail aleyhisselam ruhunu alamadan, madem Yasin okudu kendisi, ruhunu alamadan cennetin hazini bekçisi Rıdvan geliyor. Cennetin bekçisi özel geliyor. Daha dünyaya geliyor. Sana özel geliyor. Cennetten bir şerbet getiriyor. O da onu yatağında da dünyada adam şey ölmeden içiyor. Yatağında. Hoca biz görmüyoruz öyle bir şey. Sen ne görüyorsun ya? Sen sağındaki sondaki meleği görmedin ki zaten bugüne kadar. Neyi görebilirsin? Bunlar gayb alemidir. Hadis-i şeriflere inanacaksın. İman gaybı olur. O onu yatağında içiyor. فَاَقْبِضُ مَلَكُ الْمَتْرُوحَ وَوَرَيَّانِ Hazreti Ali Aleyhisselam canını aldığı zaman o suya kanmış, cennet şarabını içmiş ya. Daha bu adam cehenneme gider. Cehenneme gidecek adama cennet şarabı içirirler. Kaç kişiye nasip olur Yasin okuyup da ölmek? Çok az kişi tabii ki. Neden? Hazırlık lazım. Beyni hazırlamak lazım. Her an ölüm gelebilir. Hele hastalıkta. Yok iyileşirim yok mu? Yahu iyileşirsen iyileş mübarek adam. Yasin okusan ne zararı var? Oku işte Yasin. Ya şimdi ben ölüm psikolojisine girmek istemiyorum. Gir ya. Sen kış tut yaz çıkarsa battın ha. Ölmezsen daha rahat Yasin okursun. Ölürsen Yasin okuyup da ölmüş olursun. Ne psikolojisi sen? Evhamlı mısın? Ya adam işte Yasin oku dediğin zaman ölecek miyim ben kardeşim? Niye bana Yasin oku diyorsun? Veyahut yanında Yasin okusa. Allah Allah ya psikolojimi bozma ya. Adam şimdi Yasin okuduğunu duymasın. Zaten pipirikli öleceğim zanneder. E zannetsin. Ecel gelmeden ölmeyecek ki zannan adam ölmez. Hiç yani ne evhamlı yapıyorsun? Yasin Şerif okusana. Kastaysan. En ufak bir hastalık adamı öldürebilir. En büyük hastalık öldürmeyebilir. Adamı Allah öldürür. Ecel öldürür. Hastalık öldürmez ki. Sebep olabilir. Onun için ölüm meleği ruhunu alırken suya kanmış olarak alır. Fe emkuzi fi kabri ve rayyan. Kabrinde dururken suya kanmış olarak durur. Ve yub'asi yevmel kıyamet ve rayyan. Kıyamet günü suya kanmış olarak diriltilir, mahşere çıkar. Ve edhulül cennete ve rayyan. Ben ne dedim sana? Dünyada başlayan süreç zaten cennete girmenin müjdesidir. O şey ilerisi belli olmuştur artık. Rıdvan geldiyse Allah razı demektir. Rıdvan rızadan gelir. Onun için cennete de girer. Zaten susuzluk ihtiyacı olmaz. Cennete giren zaten susamaz. Bir daha da susuzum diye de içmez yani. Bundan dolayıdır ki Yasin Şerif hakkında dolu hadis-i şerif burada. Sayfa kaçtan başladım? 98'den itibaren devam edesiniz. İnşallah rahmet. Men kara Yasin fi leylin ibtiga ve cillah gufran. Cündüp radıyallahu anh. Gece olursa özel bu. Bir gece İbn-i Hibban sahihinde zikrediyor. İmam Darimi, büyük muhaddis, Kütüb-i Tis Aden, 9 sahih kaynaktan birinde geçiyor. Bir gece içinde bir adam Yasin'i al sırf Allah rızası için bir Yasin okuyayım dedi bu gece. Gitti o günahlar gitti. Sabaha mağfiret. Tertemiz olur. Men kara leyletil cuma surete Yasin. Esbaha mağfurelle. Bunda kaynağı. Beyhakî Şuhabul İman'da geçiyor. Bir insan cuma gecesi yani perşembeyi cumaya bağlayan gece Yasin okursa. Onun için biz salıya aldık sohbetleri ki birkaç keredir de söyledim yani. Birkaç ay evvelden söyledim. Yani cuma gecesi özel faziletli sureler var, şeyler var. Zaten her gece yapamıyoruz, ders çalışıyoruz. Devamlı ilimle meşgulüz. Ondan dolayı yani bari bir cuma gecesi bir şeyler yapalım hani bak. Onun için size de boşluk bırakıyorum çünkü yolda gitti geldi falan. Şey oluyor bir de perşembe oruç oluyor insanlar ekseri. Yani bir de mübarek aylar geliyor, haram aylar, üç aylar falan. Şimdi zaten haram aydayız. Perşembe, cuma, cumartesi zaten haram ay orucu var değil mi? Zilkade'ye girdik mi? Girmedik. Haramaya gireceğiz. Bu ayın şeyin, Şevval bitince Zilkade haramaya giriyor. Üç tane haramay peş peşe geliyor şimdi. Şevval'in peşine. Yani ama bu ayda da zannedersem ya bu der Temmuz'da giriyor yani. Anladım. Haramay orucu, Zilkade'nin namazları. Temmuz dergisi çıktı. 84-85'in sayfalarda haramay oruçları yazılıyor. Zilkade ayının namazları 85-86'da. Yani haramay Temmuz'da giriyor. Haramaylar, üç haramay peş peşe, biri tek Recep. Bu üç peş peşe haram ay giriyor. Sonra Zülhicce açığa geliyor. Sonra Muharrem, yılbaşı, aşure mevsimi geliyor. Dolayısıyla perşembe oruçları çok önem arz edecek. Hem haftalık sünnet olması, kuvvetli sünnet olması. İşte bu sefer iftar telaş oluyor. İnsanlar çok yorgun oluyor. İşte bu mülazalarla salıyı almıştık. Zaten birkaç kere de söyledim. Cuma gecesi ibadetler yapamıyoruz. Yani vakit kalmıyor, perişan oluyoruz demiştim. Hatırlıyorsanız sohbetlerim ortada. Onun için cuma gecesi Yasin okursa diyor, efendim, sabaha mağfur olarak yani günahları affedilmiş olarak çıkar. Enes İbni Malik radıyallahu teala hadis-i şerifte Taberani rivayet ediyor. Men davame ala kıraati Yasin külle leytin fe mate mate şeyden. Her gece Yasin okuyabilirse bir insan. Var öyle. Bizim cemaatlerden kadın erkek her gece bir Yasin okuyanlar ben tanırım. Tanırım var yani. Her gece ama bak bu cuma gecesi de. Bir gece içinde okusa o gece affolur. Her gece okuması şart değil. O gece affolur. Yani geçmiş günahı. Ama her geceye devam eder de ölürse şehit olarak ölür. İşte şehit olarak ölmek sevabı kazandıran, cephede hatta şehit olmuş sevabı kazandıran salih ameller var. Hadis-i şeriflerde geçer. Bunlardan biri de her gece Yasin okumaktır. Men kara Yasin külle eledin gufirali. Her gece okuyan mutlaka mağfiret olsa da günahsız kalır. Her gece af olursa ne olur? Hep temizlik olur. Devamlı temizlik olursa ne olur? Günahsız ölür. Ölmek nasip olur. Çünkü silgeç ara sıra çalışırsa cam yağmurdan çamurdan kapanır. Ama devamlı silgeç çalışırsa yoluna mani olmaz. İnsan günahsız duramaz. Peygamber değiliz. Ama silgeç devamlı çalışması lazım. Çünkü bir an durursa günahlarımız da çok. Yol kapanır. Kaza yaparsın. Önünü göremezsin. Kaza yaparsın. Ölümün tehlikeli olabilir. Ama silgecin varsa silgeç ne demek? İşte beş vakit namaz, abdest, zikir, Yasin, Kur'an işte. Bunlar ne yapıyor? Affettiriyor. İnsanın en büyük belamız günahlarımız. İlacımız af olmak. Bizi affettirecek ameller neler? Biz onlara bakalım kardeş. Şu dırdır konuşmalarımızın yerinde. Yani ne bileyim ben ya. Milletvekilleri, adamlar seçildiler. Onlar bu kadar konuşmadılar. Bu millet daha fazla konuştu bu siyaseti ya. Bu particiliği ya. Ya tam bir oyun var verirsin edersin. Tamam da. Yani siyasetin içindekiler bu kadar bu işi konuşmaz ha. Yani dır dır dır. Şimdi ondan sonra yorumlar. Ondan sonra öbür seçim belediye seçim. Ya tamam. Mübarek adam. Aday mısın? Başvekil misin? Bilmem ne bakanı mısın? Ya sen ahiretini kazanmaya baksana mübarek adam. Yani bu kadar konuştuğuna göre kaç Yasin okursun? Kaç kulü Allah okursun? Kaç la ilahe illallah dersin? Yazık sana ya. Bu kadar faziletli ameller yazmakla bitiremiyorum. Ölene kadar da bitmeyecek. Kazansak ya. İşte buradan takip edin hadis-i şerifleri. Ondan sonra. Başka bazı hadis-i şerifler var. Onları evvelce de rivayet ettiğim için şimdi o okumama gerek kalmıyor. Ata İbni Ebi Rabah radıyallahu anh'a rivayet edilen. Burada tabii var. 4-5 hadis-i şerifi atladım daha. 105. sayfaya gel. Siz okuyun. Muradına nail olmak için. Men kara Yasin fi sadrin nar kuzuyet havacu. Gündüzün başında Yasin okusa hacetleri yerine gelir. Yani o gün ne işin varsa o iş oluyor. Başında okursan gündüzün. Yasin Efendi hocamız rahmetullahi aleyh büyük veliydi, zahid idi. Efendi Hazretleri'nin de birçok noktada şerikiydi. Ben onun kadar Yasin'e okuyanı görmedim. Hangi iş olsa bir Yasin okuyalım bu mesele için. Hemen Yasin Şerif okurdu ya. Her iş işte çözülürdü. Onun için günlük işleriniz var. Sabahtan okuyun. Bir Yasin o gün o işler asan olur. Bir de baktın Allah Allah işlerin tık tık tık tık oluyor. Yasin Şerif'te görevli melekler var. O melekler de devreye giriyor. Melekler de devreye giriyor. Surelerin görevli melekleri var. Müvekkel deniyor ona. Müvekkel. Vekil edilmiş. Tevkil. O melek-i kiram da hem duacı olurlar. Meleğin duası reddolmaz. Hem de yardım da ederler. Melekler bakma sen insanları işe de sokarlar. Devreye de girerler yani. Bakarsın iş görür. Evet. Anladın mı? Mesela Muhammed bin Ali radıyallahu anhuma kim bu zat? Cafer-i Sadık'ın babası. Cafer-i Sadık'ın babası. 12 imamın en büyüklerinden. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in torunu Muhammed el-Bakır Hazretleri. Ben Ehl-i Beyt imamlarını bir sohbetler yapmıştım. Orada bu tek konu geçmişti. O diyor, kim diyor kalbinde bir katılık bulursa, baktın ki kalbinde çok, yani kalbi yumuşamıyor ibadete karşı, ahireti düşünemiyor, hep böyle dünya dünya. Bir cama diyor safranla Yasin yazsın sonra onu içsin diyor suyunu. Böyle yazıp içmek var mıymış? Var. Efendim. Bunu kim rivayet ediyor? Buhari Müslüm'ün ilavelerini toplayan hakim müstedrekte rivayet ediyor bunu. Ben o sana cübbeli hurafeci. Okuyor, yazdırıyor, içirtiyor. Ha işte hakim müstedrek. Rakam 3603, 2465. Beyhek-i Şuhab-ül İman. Sureler yazılır içilir. Bak kaynağımız çok sağlam. Rakam 2468. Ondan sonra Ali radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyur. İhsan Efendi hocamız bunu da öyle söyler. Mekke mescidinin önündeki arsaya camiye lazım oldu katmak. Çok kalabalık cemaat sığmıyordu. Ben de gidiyordum 15'te bir. İhsan Efendi hocamız o zaman orada Adapazarı'nda. Para yok öndeki arsaya alma. Yasin'i yazacaktı. İşte bu hadis-i şerif var ya, men ketebe Yasin süme şeriba. Bir insan Yasin'i yazarsa, safrandan yazılıyor. Başkası da yazabilir. Sen yazamazsın ki şimdi Kur'an herkesin hattı yok. Sonra süme şeriba içerse, dekale fiyce ve elfu nur. İçine 1000 tane nur girer. Ve elfu bereke, 1000 tane bereket girer. Ve elfu deva, 1000 tane deva ilaç girer. Ve karaca minu elfu deva, 1000 tane dert çıkar. Biz bir yaptık içtik ama yine içelim yani. Millet dediler ki hoca efendi bize de yazsanız. İhsan Efendi hocamız da dedi ki şimdi rakamını söylemeyeyim. Şurayı dedi almamız lazım. Şimdi alındı tabii oraya mescide katıldı da. Şurayı almamız lazım. İşte şu kadar verene yazacağım dedi. Öyle bir şey yaptı. Teşvik yaptı yani. Ondan sonra işte öyle bilmiyorum. Sonra alındı orası camiye katıldı da. Demek istediğim bu hadis-i şerifi kim rivayet ediyor? Ali el-Muttaki Kenzül Ummal'de. Büyük muhaddis. İmam Suyuti'nin şeylerini toplamış. Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi rivayet ediyor. Var mıymış yazmak içmek? Var mıymış? Ya. Ondan sonra Ramuzül Ahadis'te. Ramuzül Ahadis. Bu Ali Adder Efendi babamızın kaynaklarından. Gümüşhanevi Hazretleri'nin kitabından kaynak verirdi. Kendi el yazısıyla Ali Adder. Bak şimdi. Marifetçilere kapak olsun. Hadisten haberlerimiz var diyen. İrfana uymuş marifetsizler. Bak. Bu Ali Adem Efendi'nin kendi musafı. Burada yazıyor. Şu hadis, şu üstteki hadisi eliyle buraya yazmış. Ramuzul Hadis diye de kaynak koymuş. Bu hadisi incelesinler. Kaynağına baksına bakalım. İrfan bunu kabul ediyor. Bir irfan vardı ya. Kabul ediyor mu bu hadisi? Etmez. Nasıl ihvan oluyor bu? Bize diyor ki Suyuti Dürül Mensur'dan bile kaynak veremezsiniz. Aha burada dört mezhep müftüsü. Dört mezhebin fıkhı kaybolsa yazarım diyen Kutbul Ektab Gavsul Evtad. Evliyanın reisi. Bak Ramuz'dan kaynak vermiş. Yasin'i yazıp içen hadisine. Burada. Şura. İşte resmi. Siz hangi tarikata bağlısınız? Hangi şeyhe iman etmişsiniz? Mahmud Efendi Hazretleri bu zatın halifesi. O da bu usulde bize öğretti. Biz de onun öğrettiği usulde bulduğumuz hadis-i şerif kaynakları yazıyoruz. He? Bana itiraz edenlerin ne kadar batıla düştüklerinin farkında mısınız? Ben Alaaddin Efendi Hazretleri'nin, Mahmud Efendi Hazretleri'nin yollarını yürütmeye çalışıyorum. Onlardan öğrendiklerimi size anlatıyorum. Sen onlara kabul etmiyorsan zaten beni hiç kabul etme. He? Mısriye sövsün ola ağız. Allah demek bilmez ola diyor. Tamam mı? Niyazi Mısri Hazretleri. Sen zaten Allah demeyi bilmiyorsan bana söv diyor ya. Yani Alaaddin Efendi'yi kabul etmiyorsan, kaynaklarını kabul etmiyorsan benim zaten aleyhime konuş ya. Bana söv yani. Fark etmez. Al sana kaynak. Benim hiçbir anlattıklarımda kaynaksız bir şey yok. Yine Alaaddin Efendi Hazretleri. Mesela burada dolu. Hep Alaaddin Efendi Kur'an'dan çektim. İnne anzelne. Burada bakayım bulabilirsem. Onu da gösterseydim iyiydi. Duhan Suresi her tarafına yazmış. Mübarek. Kaddesallahu sirrul aziz. Kabrini nur eylesin. Derecesini âli eylesin. Şefaatlerine nail eylesin. Şikayetlerinden muhafaza eylesin. Yolunda daim eylesin. Bakayım bulabilirsem göstereceğim size şimdi. Başka bir şey söylüyorum. Allah Allah. Onu nereye yazıldı kişi? Ben gördüydüm burada. Ha buna yazmamış onu. Kendi Kur'an-ı Kerim'in kenarında ama ben size resmini şeye koyabilirim. Facebook'a koyarım. Şimdi sayfaya koyacağım. Orada diyor Fethül Melikil Mecid kitabından. Yani Mücerrebat Deyrebi. Onu ben hazırladım şu anda. Alaaddin Efendi babamızın el kitabı. Kendi de yazmış kitaptan sayfada. Orada söylüyor. Varid oldu diyor hadis-i şerifte diyor. Varid oldu diyor. Bir insan kabrin toprağından, ölünün kabrini kazıldığında, definden evvel toprağından bir avuç alırsa, yedi kere inna enzelna okuyup üflerse, sonra onu diyor, kefenin üst katını açıp içine, tam ölünün göğsüne koyulursa diyor, lem yuazzeb fi kabri, kabrinde azap görmez diyor. Şimdi bana ne iftiralar attılar, neler dediler, uyduruyor, kaydırıyor dediler. Ya kardeşim, Allah'ın ismi şerifinin bereketi var. İnna enzelna suresinin bereketi var, fazileti var. Allah'ın kelamının Allah katında hatırı var. Kabrinde azap görmez diyor. Bu kime nasip olur? Ayrı dava. Kafire zaten fayda vermez ama Müslümana fayda verir. Müslümana fayda verir. Alaaddin Efendi bunu el yazısıyla yazmış mı? Kendi yazmış. Mahmud Efendi Hazretleri bütün ölüleri defnederken hepsinde elinde yedi inanca okuyup burasına koydurmuş mu koydurmuş. Yanımızda hepsi biliyor. Sen şimdi bu kaynaklara nasıl itiraz edebilirsin? Ben bu kaynakların dışına ne zaman çıktım? Safer ayına itiraz ederdi bizim bazı hocalar. Bana yapmadıklarını bırakmadılar. Safer ayı dua. O da Efendi Baba'nın kitabında yazıyor. Fethül Melikil Mecid'de. Safer'in sonucu. Yani bütün dediklerimin kaynaklarım Alaaddin Efendi Hazretleri'nin kaynak verdiği kitaplardan. Sen ne ilmin var da konuşuyorsun? Ha işte. Ramuzul Hadis'te. İrfan bu hadisi kabul eder mi şimdi? Etmez. Alaaddin Efendi kabul etmiş de yazmış mı bunu? Yazmış. Ya Kenzül Ummal'in aldığı hadis sen nasıl reddedersin? Sen bunu kabul etmiyorsan ben seni niye kabul edeyim ya? Alaaddin Efendi Hazretleri hüccet olmaz da kim hüccet olacak? Senin ilmin ne? Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri. Daha onun gibi alim bir daha yetişmeyecek. Dördüncü katibiydi. Meşihat-ı İslamiye o zamanki Diyanet'in adı. Heyeti Telifiye Reisi Alaaddin Efendi Hazretleri'ydi. Katipleri var kaç tane. Onun dediklerini yazıyorlar. Mecelleden bir bölümü hazırlıyorlar. Daha Ömer Nasuhi Efendi birinci katipliğe bile yükselememiş. Dördüncü sırada katibiydi Alaaddin Efendi'nin. Biz onların yolundan devam ediyoruz. Sen kimsin ya? Bir ilmin yok, bir şey, eserin yok, bir şeyin yok. Ondan sonra bana şey diyorsun. İlim konusunda nereye mi itiraz ediyorsun? Açsa bu hadis-i şerif. Ondan sonra. Şimdi Yasin-i Şerif hakkında bazı havas. Başladı 107. sayfeden. Bunları tek tek anlatamam. Ama bu Yasin cüzü elinizden düşmesin. Sonuna da kabristanlarda okunanları ilave ettik. Bütün duaları, ölülere okunduğunda fazilet vaat eden duaları. Mesela orada bir dua var ki mesela bu bayram dergisine yazmışsak ama burada sabit kalıcı kitap. Dergi şimdi taşınmıyor devamlı cüz gibi. Bir de derginin ayı geçiyor. Ondan sonra Evliyaullah'ın kabrinde okunacak 247 sayfede mesela. Onu okursan Evliyaullah'ın ruhaniyet sana teveccüh ediyor. O devreye giriyor. Onun hürmetine dualar kabul oluyor. Tevessül dualar. Ondan sonra mesela öyle bir velilerin kabirlerinde yapılacak özel dualar 244'ten sonra. Gittin Alaaddin Efendisi. Ne duası yapacaksın? Okudun Yasin. Ne duası yapacaksın? Arapça. Dua işte. 244-45. Bu çok muazzam dua ama. Hiçbir, yani şimdiki bizim kimsenin bulacağı, erişeceği kaynaklar değil benim eriştiğim kaynaklar. Ben çünkü birçok eseri tetebbü ediyorum. Ondan sonra. Bu dua beyan ediliyor. Ondan sonra efendim kabir ziyareti okunan surelerin genel manada evliya olmayan ölülerin ruhlarına bağışlanma duası. Bu da muazzam bir duadır. Bu duadan içinde kırmızı yazmışız. 3 kere tekrar ediliyor mesela. O 3 kere tekrar edilende ne oluyor? O kabire azap varsa bile Resulullah'ın hatırı için, Ehl-i Beyt'in hatırı için, salavat okunup yapıldığı için Ya Rabbi böyle azap etme diyor hadis-i şerifte. Azap, sura üfürülene kadar azap kalkar. Sura üfürülene kadar. Sen oradan gidene kadar değil. Sura üfürülene kadar diyor. Allah'ım salli ala seyyidi Muhammed ve ali seyyidi Muhammed. Allah'ım bir hakkı seyyidi Muhammed ve ali seyyidi Muhammed. La tuazib azel meyit. Bu ölüye azap etme. Resulullah'ın hatırı için. Hepimizin ölülerimiz var. Azapta da olabilirler. Kimsenin azap olmama garantisi de yok. Ama bu dua onu vaat ediyor. Onu kırmızıyla yazmışız 241'de. Bu ölülere yapılacak dualar. Bunlar da ilave edildi sonra. Anladın mı efendim? Kabristanlarda okunacak sureler 231'den itibaren ilave edildi. Bu sonraki şeyde. 231'den kabir ziyaretlerinde okunacak çok faziletli ayetler ve dualar. Abdurrahman bin Muhammed Balevi Yemen Sadatı'ndan mesela o zatın Buğyetül Müsterşidin isimli eserinden ben bunları aldım. Şimdi böylece fazail ve havas. Şimdi gelelim. Yasin Şerif suresi hakkındaki bazı havas. Ezber kuvvetini artırmak için. Zekayı ve ezber kuvvetini. Cam gibi cilalı olur beynin. Hiç unutmazsın. Yasin ne yapacaksın? 107'de birinci madde. Şimdi ben tek tek sayacağım. Vaktim az benim şimdi. Yatsıya zaten bırakacağım. Ondan sonra efendim burada 2 madde var. Bunlar nasıl okunacak, nasıl yazılacak, ne yapılacak, kaç yudum içilecek, zekanın anlayışının artması. Kıt anlayışlı biri bile Allah'ın izniyle çok anlayışlı hale gelir. Ondan sonra altın ıslatan çocuklara, ondan sonra emzikli kadın içerse sütünün çoğalması için, efendim bunların hepsinin burada kaynakları hepsine geçiyor mesela. Hazinetül Esrar, Alaaddin Efendi Baba'nın el kitabı, kaynak verdiği eliyle kitap. Ondan da alınmış. Dolu kaynak var burada. Bunların hepsini yazmışız faziletler bakımından. Esirlikten kurtulmak için. Mesela adam hapiste. Yani suç üzere de gelir. Mağdur olur, müftera olur, iftiraya çarpılır. Esaretten kurtulmak için ne yapılacak? 108. sayfede. Aleyhine konuşulmaması için. Bunu ben yapayım ama bunu da yapmayayım ya. Konuşunca da benim günahlarım temizlenir. Ben de nasıl temizleneceğim yani? Dolu iftira. Mesela burada bir madde var. Aleyhine konuşulmasını istiyorsan 5. madde olarak burada geçiyor. Yasin'in 65. ayet-i kerimesi nasıl okunacak? Nasıl üzerinde taşınacak? El-yevme nehtimu ala fa'il. Kaynaklı İmam-ı Şerci, Şeyhül Meşayih. Bütün evliyanın reisi. Onun kitabında geçiyor. Zalim birinden isteğinin gerçekleşmesi için. Adam zalim, zorba. Senin de ona işin düştü. İşçisisin, memurusun. Neyse yani herkesin başında ne işler var? Gelinisin, damadısın. Herkesin de başında ne belalar. Mecbur olan var. Ne olacak bunu? Yasin okunacak. Nasıl okunacak ama? Efendim. İşte şu şekilde okunacak. Annesinin ismiyle beraber o kişinin adı söylenecek falan filan. Sonra o zalim zorba denen adamın yanına giderse adam ona zulmedemez. Bir de bakarsın istediğini yerine getirir. Bununla amel eden evliyaullah falan gidiyorlar mesela. Adam onu asmaya çağırmış. Halife onu kesmeye çağırmış. Gelince de ayağa kalkıyor. Vezirler de şaşırıyor. O bunu öldürecekti. Ne oldu diyor ya. O alim zat mesela onun aleyhine konuşmuş. Zalim demiş. Adalet yapmıyor demiş falan. Halife de kızmış. Çağırıyor. Diyorlar ki kelle gitti. O zamanlar biliyorsunuz kelle ucuz. Gidiyor. O adam geldi zaman ayağa kalkıyor, hürmet ediyor, koku veriyor, ikram yapıyor, kese veriyor, altın veriyor. Ondan sonra çıkarken diyorlar efendi hazretleri siz diyorlar. Hatta o halife bile bir keresinde diyor. Sen diyor sihir yapmayı çok iyi mi biliyorsun? Nedir ya? Benim kalbim döndü sana, yumuşadım diyor. Bir şey de yapacağım, yapamıyorum diyor. Ya niye sihir yapacak kardeşim? Var burada Yasin Şerif. Cinciye, büyücüye ne hacet? Elimizde Kur'an gibi bir hazine var. Yasin gibi bir define var. Ama bu terkip yani. Ebu'l-Hasen-i Şazeli Hazretleri bunu söylüyor. Sayfa 109. Ben şimdi ne yapayım yani? Ben bunları anlatmaya kalkacağım. Bir maddeden 20 dakika geçer. Terkip var. Bir de kafanda kalmaz ki yani ben nerede ne okuyacağım. Maddesi var, sayısı var. Allah'ın iznine. Şerrinden sığınıyorsun. Sığındığın anda Ahmet Deyrevi Mücerrabat'ta alıyor bunu. Efendim babanın kaynak kitabı işte. Ondan sonra efendim mahkemenin çözülmesi için. Geliyorlar tamam. Mahkemen var hoca efendi dua ediyor. Ya bu var ya ben dua edeyim de sen de bir selamu kavlen oku ya. Sen de bir şey oku be mübarek. Ne bedavacılığı, ne beleşçi adamsınız ya. Ya bir Allah de ya. Sayfa 110'da. Kaç kere okunacak? Efendim mahkemede kazanman için. Tabii ki haksız yere kazanmak için okuyorsan günahın günahına günah katarsın. Birinin malını gasp etmek, onu haksız çıkartmak böyle. Yok. Hakikaten haklısın, zulme vuruyorsun. Birçok mahkemede biz haklıyken el kondu Kur'anlarımıza, eserlerimize. Yani biz alamadık da mesela. Dolayısıyla belli ki haklıyım ama işte böyle şeyler yapılıyor. Yaptılar bize. Size de oluyor. Borçların ödenmesi için Yasin Şerif okumak. Ben başlıkları sayabiliyorum şu an. Ağır borç yükleri altında ezilen ne yapacak? Efendim hangi saatte okuyacak? Kaç kere okuyacak? Borçlar ödendi. Fakat kıt kanaat geçiniyoruz. İstediğimizi alamıyoruz, yiyemiyoruz. Çoluğumuza çocuğumuza ikram yapamıyoruz torunlarımıza. Rızık genişliğine nail olmak için Yasin Şerif ne zaman okunacak? Kaç kere okunacak? Ardından duası var. Bu 110'da duası var. Rızık için. Okunursa Allah ve inkâne rizki fissemâi fe enzilu ve inkâne fil ardı fe ahricu ve inkâne fil bahri fe atlahu ve inkâne ba'iden fe karibu ve inkâne karimen fe esiru ve inkâne kalilen fe kesiru. Rızkım gökteyse indir, yerdeyse çıkar, denizdeyse su üstüne çıkar, uzaktaysa yaklaştır, yakınsa kolaylaştır, az ise çoğalt, çok ise efendim asan et, bereketli et. Çok güzel bir dua. Kimseye ya Rabbi mudana etmeyeyim. Elim hep üstte olan, veren el olsun. Elim altta kalıp alan el olmasın. Dilendirme. Ne büyük bir dua bu ya. Ya ne var yani? Hem Yasin okuyorsun. Hem affoluyorsun. Hem mağfiret oluyorsun. Hem Kur'an'ı 12 kere hatim sevabı alıyorsun. Yani bu şimdi ne büyük bir şey ya. Demin söylediklerimizin hepsini alıyorsun. Üstüne bu duayı da okuyorsun. Yani tabii bunlarda biraz adet ve saat de var. Mesela şunda diyor seher vakti. Şunda diyor sabah namazından önce. Şurada diyor sabah namazından sonra. Yani bunlara da riayet etmek lazım. Çünkü ulema ve meşayih kafadan konuşmaz. Kendi kendine de iş yapmak uygun değildir. Bunu yaparsan Müslümanlar zengin olun. Bol rızıklı olun. İslam'a hizmet edin. Ehli sünneti müdafaa için. Çok yardım etmeniz lazım. Bu kadar dernekler vakıflar hizmet ediyorlar. Muhacirlerimiz var. Milyonlarca. İnsan zengin olsa bu kadar yetimler var. İnsan bu niyetle bu duayı yapsa bile maddi manevi kazanırsın. Adam geçmiş ümmetten ne yaptı? Dağ gördük hocama ya şu dağın hepsi dedi pirinç olsa da hepsini pişirsem fakirlere dağıtsam ahirette Mevla o peygamberle o zamanın nebisine vay etti git ona söyle ki yarın ahirette o dağ kadar yemeği fakirlere infak etmiş cevabını yazdım şu anda. O peygamber bilmiyor ki o adamın ne niyet ettiği. Dağın yanından geçerken kum yığınlarından gitti niyet etti ki bu yemek olsaydı. Bu iş böyle yani. İnsan kendim zengin olayım, yiyeyim, içeyim, yatayım aşağı diye değil ki yani. Bu kadar bizden isteyen de var, istemeyen var. Onları da biz bulmamız gerekiyor. Myanmar inliyor, Gazze inliyor, ora inliyor, Doğu Türkistan'ın, Türkiye'nin içi mi fukaradı? Ne yapacaksın? E tabii ki rızkı bol olursan bir faydan olur yani. Bu niyetle. Rızkı dar, kazancı az, maddi geçim ustan sıkıntıda bulunacak. Cuma gecesi sabaha karşı kalkıp abdest alıp iki rekat namaz kılacak. Sonra diz üstü oturacaksa neyse. Sayıyor. Bu ikinci madde. Onuncu madde. Geriden on da rızık genişliği hususunda ikinci madde oluyor bu. Bunların hepsi 111. sayfa. Böyle madde, madde, madde. Berat gecesi zaten biliyorsun. 3 Yasin meselesi. Onu hep söylerim. 10 kere duası. O burada Yasin Şerif ile ilgili berata masalmış. Peki. Şerlerden muhafaza olunmak için Yasin okumak ve yazmak. O bütün şerlerden Allah'ın korumasına giriyor. Sigorta şirket. Ha, bugün hepsi hazırlandı. Dolu yağacak. Arabaları delecek. Deşecek. Sigorta şirketleri ne yapsın falan. Geçen şeyde çok zarara girdiler. Hazırlıksızca. Ulan dolunun hazırlığı mı olur? İşte bu sefer hazırlandılar köye. Hazırlıdan işte arabanın üstüne bir tane çarşaf çekmiş. Ulan dolu vurduktan sonra. Allah bir dolu yağdığı zaman arabanı götürüyor zaten üstünü için. Sen çarşaf ne yapsın? Yani mesele. Ne yapsın? Tedbir sünnettir. Ben tedbir almaz demiyorum da sigorta. Mevla Yasin'den sigortalıyor burada. Yasin Şerif'ten. 114. sayfada. 115. sayfada. Birinden korkan kişi Yasin'i kaç kere okuyacak? Ne vakit okuyacak? Temiz bir kağıda yazıp işte boynuna takarsa. Cinlerin şerrinden, kötü bakışların, kem gözlerinin azan şerrinden. Madde, madde, madde yazıyor. Ama tabii bunların hepsinde ne var kardeşlerim? Yani işte 3 defa var, işte sayı var. Efendim adet var, kağıt üzerine mi, işte efendim deri üzerine mi, neyse bunların hepsi ulema tarafından beyan edilmiş. Kayıp bir şeyin bulunması için, bir şeyin kayboldu. Ne yapacaksın? Yasin suresi 67. ayet kesimini okuyacaksın. Cinciye git, büyücüye git. Cinci ne bilecek? Ama Allah Teala her şeyi biliyor. E melekler var, meleklere getirtirir. Veya adamı pişman eder getirtirir. Adamı korkutur rüyasında, bunların hepsi... Allah'ımızın yedi kudreti. Kimsenin elinde değil ki senin kalbi. Rüyası. Rüyalar kimin elinde? Kim gösteriyor? Böyle şeyler çok oluyor. Adam geliyor diyor korkutuldum diyor. Pişman oluyor gidiyor bırakıyor. Ha, onun için Yasin Şerif'in 67. ayet-i kerimesi. Felevne şâvle mesek nâvumden i'intibâren. Bunlar halledecek. Yine İmam Efendi babamızın kaynak kitabı Mücerrabat'ta bu da zikrediyor. Burada da çok önemli şeyler var. Hastalıkların şifası için. Allah Teala kanseri de yedebilir, ülseri de yedebilir. En ağır hastalıkları yedebilir. Eceli gelmeyenin şifası mutlaka var. Mutlaka var. Arayın buyuruyor hadis-i şerif. İşte Yasin Şerif'i okumak ve yazmak. Burada maddeler var. 18. madde. 116. sayfede. Ateşli hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar. İşte 7 mübin meselesi var ya. 7 mübinde durmak vesaire. Sabah namazından sonra selamun kavlen işte 28 kere okunuyor. İşte bunlar hepsi dedim size kafanızda kalmaz. Yani kitaba bakacaksınız. 117'de bunlar anlatılıyor. Psikolojik hastalık. Ruhani. Ruhani ne demek? Fiziken, bedenen hastalığı yok ama adamın beyni sakat. Psikolojisi bozuk yani. Bir insanların şu anda birçoğu psikolojik hasta. Depresyon, depresyon, depresyon. Onun için nedir depresyon? Seneler sürüyor, adam çıkamıyor. Hayatı zehir oluyor. Onun için kaç kere okuyacak Yasin Şerif'i? 3 gün boyunca selamun kavlen atin tekrar edecek işte 100'er defa bunları anlatıyor. Bütün psikolojik hastalığın şifası için. Ağrıların, kalp çarpıntısının şifası için ne yapılacak? Muhammed Hakk'ın Nazilli Hazretleri Hazreti Eser'de zikrediyor. 117. sayfada. Vücuttaki güçsüz bölgeler, kemik ağrısı, kemiklerin kırıklığı. Ayet-i kerimeler. Yasin Şerif'in ayetleri kaç kere okunacak? Zeytinyağının üzerine 40 kere okunacak. Bunlar beyan ediliyor. Başı ağrıyan, migrene tutulan, baş bölgesinde de hastalıklar bulunan kişi Yasin suresini nasıl amel edecek? İmam Esmed el-Yafi'i. İmam Yafi'i ne demek? Evliyaullah'ın reisi, Kadiri tarikatının Yafi'i kolunun müessisi. Evliyaullah'ın en büyük İmam Yafi ed-Durrun Nazim fi Havasıl Kur'an Nazim. Kitabında bunu zikrediyor bu dediğim. Sayfa 89. Bunların tabii bir kısmı yazma eserler Süleymaniye Kütüphanesi'nde var. Hepsine kaynak verilmiş. Kaynaksız hiçbir şey yok. Ben dün gece rüyamda bir şey görmedim yani. Kaynak var ya. Düşmanlara galibiyet için Yasin Suresi okumak yazmak. Hangi ayet okunacak? Kaç kere okunacak? Yatağa yatarken okursa hırsıza karşı korunma vesaire vesaire. Alay ediyor Mustafa. Öztürk benden işte, bilmem. Ha ben bilseydim bir tane nalin alırdım eve, bilmem. Bir şeyler, bir şeyler. Ya sen Allah'ın ayetleriyle alay ediyorsun ya. Allah Teala ben ayetlerime şifa koydum buyuruyor. Ben Kur'an'dan şifa indiriyorum buyuruyor. Deva indiriyorum buyuruyor. Sıkıntılara, şifan mahsus, göğüs hastalıklara, kalpteki sıkıntılara şifa, psikolojik sorunlara şifa buyuruyor. Ayet bu. Alay edenler iflah olmayacak. Çünkü alay edenler benle alay etmiyorlar. Resulullah Efendimiz'in hürmetiyle alay ediyorlar. Saçı şerifiyle alay ediyorlar. Saçı şerifine kıl diyenler, tüy diyenler bana hakaret etmiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret ediyorlar. Nali şeriften ne olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret ediyorlar. Bu kadar ulema evliya bunun havasını kitaplarda beyan etmiş. Bunları ben ihtiyaç etmedim. Ben uydurmadım. Bunların hiçbiri bana hakaret değil. Hepsi sahibine hakaret. Onun için benim için mühim değil. Bu işin sahibi Allah ve Resulü'dür. Ben değilim bu dinin sahibi. İstihza adamı kafir eder. Alay eden kafir olur. Hakaret eden kafir olur. Kutsal emanetlere hakaret eden kafir olur. Ve tuazziru diyor. Ona hürmet tazim edeceksiniz diyor. İnna fetahna suresi. Ulema öyle buyuruyor. Parçası neyse bütünü odur. Bütün neyse parçası odur. Bir şeyin cüzüne parçasını hakaret etsen bütününe hakaret etmiş olursun. Ulema kitaplarda bunu beyan ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçı şerifi, ya sakalı şerifi değil mi mesela? Hani derlerdi kılda keramet olsa keçide olmaz. Efendi Hazretleri bu lafından sebep insanlara yani ne insanlara neler ne kadar buğz etti. Çünkü sen normal bir Müslümanın senin sakalında benim sakalımda sünnet için Allah Resulü'ne ittiba için bıraktıysan bu sünnet sakalıdır. Sen buna kalkıp da kılda keramet olsa keçide olmaz dediğin zaman çok tehlikeli bir söz. Elfazı küfür sözü. E sen şimdi bunu kalkıyorsun bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sakalı şerifine kıl tüy dediğin zaman bunun yatacak yeri yok. Tazim edeceksin, alay etmeyeceksin, dalga geçmeyeceksin. Cübbeli, cübbeli değil mesele. Cübbelinin kaynakları var. Cübbeli kaynaksız konuşmaz. Sakal-ı şerif, saç-ı şerif zaten Bukhari Müslüm hadislerinde kendi dağıtmış sallallahu aleyhi ve sellem. Bunda keramet olmasa kendi dağıtır mı sen? Nasıl kıl tüyü diyerekten? Kuş tüyü mü? Karga kılı mı aşağı? Ya bunlar çok sakat şeyler. Ondan sonra sen kefen işi, kefenle benden alay etmiyorsun ki kefen. Sen orada Allah'ın ismiyle alay ediyorsun. Ben orada Allah'ın ismi yazılsa diyorum. Bak efendi baba ne buyurdu? Hadis-i şerifte ne yazmış oraya? İnna enzelna okusan. Sen inna enzelna'nın hürmetini hafife alıyorsun. Ben sana bir şey demiyorum ki. İnna enzelna okusan 7 tane toprağa kaç para? Parayla mı satılıyor yani? Ama burada kabirde azap olmaz diyor. Aa iyi ben de şimdiden okuyayım falan. Dalga geçme. Allah'ın Kur'an'ıyla alay etme. Sureleriyle alay etme. Kutsallarımızla alay etme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emanetle alay etme. Ben benim sakalımı mı şişeye koydum da öptürüyorum? Bu nedir ya? Onun için insanlar ağızlarından çıkanları duymuyorlar ama keburat kelimeden tehrucu minefai. Ağızlarından çıkan o söz ne büyük oldu Allah buyuruyor. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Bir kelime söyler, itibar da etmez. Ne olur bundan der, cehennemde yüzüstü sürtünür, 70 sene dibine iner bulamaz. Sahih hadistir bu. Bir kelimeyle helak olur buyuruyor. Bir kelime söyler, şeriatı müdafaa, Resulullah'a muhafaza, Allah Resulü'nün hakkını, hürmetini koruma için bir toplum, bir ortam, bir alay edene karşı bir çıkış yapar. Sorsan da ahirette en iyi amelin bu demez. Belki o da yani orada rast geldi konuştum diye düşünür. Ama buyuruyor, âlâ illiğine bir kelimeyle bunu Allah yükseltir diyor. Sahih hadis. İnnel abdele yetekellemu bi kelimetin la yulkıybi ya balen. Yani önemsemediğin bir kelime seni dinden imandan çıkarabilir. Bütün fıkıhlarda, bütün kitaplar elfazı küfür, şirke küfre götüren sözler diye bir bahis var. Sen burada kefene yazılan Allah'ın ismi, sen Allah'ın ismini alay ediyorsun. Sen burada kefene okunan toprağa inna enzelna, sen inna enzelna ile alay ediyorsun. Burada insanların öptüğü, ziyaret ettiği şahri şerif. Resulullah Efendimiz'in saçı şerifi. Buna kıl tüy demekle efendim, kimse bunu istismar etmiyor. Kimse bunu öptürüp de bilet kesmiyor. Kimse bunu suyunu parayla satmıyor. Burada böyle bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ait. Hırka-i şerif. Değil mi efendim? Nali şerif. Bunlar hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ait. Kitaplarda kaynağı var. Bunlarla alay edeyim derken, cübbeliği itibarsızlaştırayım derken kendini dinden imandan ediyorsun. Cübbeliğe bir şey olmuyor. Ama sen yarın ahirette Resulullah'ın huzuruna çıkacaksın. Ne cevap vereceksin? Ne yüzle bakacaksın Allah Resulü'nün yüzüne? Kıskançlığın cübbeliye ise cübbelinin şahsına dokun. Niye kutsal emanetlere işi uzatıyorsun, lafı götürüyorsun? Fren yapmayı bil, duracağın noktayı bil. Çünkü cübbeliye ne dersen de, istersen hakkını helal etme hakkım da var edeceğim. Ama Allah Resulü'nün hakkını helal etme hakkım yok. Çünkü parçasına hakaret, bütününe hakaret diyor. Sen Hazreti Ömer'in yanında diyebilir misin bunu bakalım? Kıl tüy diyebilir misin Resulullah'ın saçına? Hazreti Ömer'in yanında diyebilir misin? Ne olur dersen. Şifa-ı Şerif'te bab var. Hususi Resulullah Efendimiz'e tahkir, alçaltıcı, küçültücü ifadelerle onun hakkında veya bir parçası, bir cüzü, bir sesi. De bakalım ne oluyor? Bak orada Şifa-ı Şerif'te daha tabii son bölümlerinde sayfalarca, onlarca sayfa bölüm var. Ulebası bu şu şey demiş. Ne cezalar, ağır cezalar takdir edilmiş İslam şeriatında. Kolay mı bu işler? Vura balıya, cübbeliye gitsin. Zaten o da aktivisi, halk aktivisi, sözcüsü, cumhuriyeti vuruyor. Bizim hocalar da vursun, bizim acılar da vursun. Herkes benimle uğraşıyor. Uğraş. Uğraş ama nereye gidiyoru da bir düşün. Ben kendimi temsil etmiyorum burada. Ben dedim mi sana ki benim sakalımda keramet var. Bir tane Allah'ın kabrine koyan azap olmaz. Ben dedim mi? Ben İmam-ı Rabbani miyim? Bak İmam-ı Rabbani'nin sözü var. El-Hadâkul verdiye fî beyan-i cillâ-i Nakşibendi isimli. Çok muteber kaynak, Nakşibendi meşayihine yazan kaynak. Orada var. Benim kabir toprağımdan alıp toprağını kabrine koyan azap olmaz mı diyor. Bunu İmam-ı Rabbani diyebilir. İnanırsın, inanmazsın. Kabul edersin, etmezsin. Beni alakadar etmez. Ama ben İmam-ı Rabbani değilim. Ben sana kendimden bir şey bahsetmiyorum. Onun için haddini bileceksin. Haddini bilmeyenlere gerektir haddini bildirmek. Efendim senin en çok okuduğu sözdü bu ya. Gerektir haddini bildirmek. Değil mi efendim? Ondan sonra düşmanlara karşı galibiyet için Yasin-i Şerif. Bu 118-119. Berekete nail olmak için Yasin-i Şerif okumak, yazmak. Hayatında, ömründe, sıhhatinde, çoluğunda, çocuğunda, nelerde. Ziraatle, tarımla uğraşan, ekinlerinin, meyvelerinin bollaşması, doludan, afetten korunması. Ziraatle uğraşan. 120. sayfa. Kur'an'la amel et, zikirle amel et, Yasin-i Şerif'le amel et. Allah'ın ipini sarıl. Allah'tan gelen celilini Hazreti Kur'an'ın ayetleriyle Allah'tan iste. Değil mi şimdi? O zaman... Yoksa öbür türlü ellerini vurursun. Eyvah işte malım gitti, canım gitti, telefonum, mahsulüm gitti. Verdiğim tohumun parasını bile alamadım. Tamam da mübarek Allah'a sığın. Allah'a sığın yani. Git ondan sonra içki içiyorsun. Git ondan sonra namaz kılmıyorsun. Sabah namazda kalkmıyorsun. Dua etmiyorsun. Zikir yapmıyorsun. Allah'ın korumasını istemiyorsun. Rastgele koyvermişsin tarlayı ortaya yani. Ondan sonra başına bir iş geliyor. Zır zır ağlıyorsun. Mübarek dua edin buyuruyor Mevla. Zikredin buyuruyor. Belalardan korunun buyuruyor. Zekat verin, malınızı koruyun. Zekatınızı vermezseniz koruyamazsınız buyuruyor. Hassunu emmalin bir zekat ve devam erzak bir sadaka. Hastasın doktora gidiyorsun. Yetmez. Biraz da fakire sadaka ver. Hastanızı sadakayla tedavi edin buyuruyor. Sen sadece ilaç alıyorsun, doktora gidiyorsun. Mübarek iki fakire de bir sadaka ver hastanın şifası için. Hadis-i Şerif böyle buyuruyor. Sen şimdi sadece sebeplere sarılarak olmaz ki. Yetmez ki yani. Hem sebebini sarın, hem Allah'ından iste, dua et. Biz sana bir şey mi dedik? Hepsinin kaynakları var. İsteklerin usulü için. Aman ya Rabbel Alem. Yasin'le görevli bütün melaike cemaati devreye giriyor. Tak tak. Kün fekün. Zaten Yasin'in sonunda ne geçiyor? İnne mamuruhu ide arade şey'en. Yasin'in sonuna dikkat. Bir şeyin olmasını istediği zaman Allah'ın emri nedir? En yekûle lehu ona demesi. Kün ol feyekûn. Anında oluverir diyor. Yasin son ayetleri bununla bitiyor. Onun için burası çok önemli. Hacet namazı kılınıyor. Yasin-i Şerif 41 kere okunuyor. Peşine duası var. Hacet namazı kılınıyor. Peşine Yasin-i Şerif 41 kere okunuyor. 41 Yasin. Göğü yere indirir. Ama güzel okumaktan talim tecvid vurur falan harfleri bozarsın olmaz çünkü. Bak her harfin görevli meleği var. Sen harfi yutarsan iş bozulur, sayı bozulur, şifre bozulur. Harfleri yutmayacaksın yani. Talim tecvid kaidelerine riayet edeceksin. İşte burada 121 unutmayın. Yasin cüzünde 121. sayfa. Bunu yaptığınız zaman peşine duasını yaptığınız zaman anında oluyor. Ondan sonra makam mevki sahibi birinden isteğinin usulü için. Yasin 25 kere okuyor. Hepsinde şifre var. Bak onda 41 diyor, bunda 25 diyor. Ben bunları şimdi onun için size sayfa veriyorum. 122. sayfa. isteklerinin gerçekleşmesi. 7 kere okunuyor. Bak bu çok kolay baksana. Ben hapishanede bunu yapıyordum. Hapishanede en çok bunlara amel ediyordum. 122. sayfada 7 kere okunuyor. Peşine duası var. Eyyetü'l cemaatü'l müsekharûnel mutti'ûn lihâzî sûretil mübâreket. Bu surenin emrine amade müsekhar melekler cemaat. Enbiya Allah hakkı için, evliya Allah hakkı için, Allah Teala'nın bahşi için. Tamam mı? İşte mühim işlerime kafi gelin. Bana yardım edin. Bütün işlerimde ben efendim bana destek olun. Çünkü bu nedir? Allah'ımız o sureye görevli melekler tayin etmiş. Onlar sana yardım ederler. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu zaten. Sonra 41 Yasin-i Şerif'i anlatıyor. Berat veya Mevlid gecesi işte 41 Yasin-i Şerif okumanın husulü anlatıyor. Şimdi yine en büyük meselelerden biri. Yasin-i Şerif 4 kere okunuyor. Bu çok kolaydır. Bununla amel edebiliriz. 4 kere okunuyor. Peş peşe okunuyor. 122. sayfada. Ardı ardına okunduktan sonra 4 kere okunuyor. Peşinden bir duası var. Çok muazzam bir dua. Bütün ulemada ittifak. Sübhanel müneffisi an kulli medyun. Sübhanel müferrici an kulli mahzun. Ya. Her üzüntülünün derdini açanı tesbih eder. Her borçluyu rahatlatıp nefes verene rahatlatanı tesbih ederim. Sübhanem ceale hazane beynel kafi ve nun. Hazinelerini kafla nun arasına yerleştireni tesbih ederim. Kafla nun ne demek? Kün ol. Kaf nun iki harf var. Bütün hazineler kafla nun arasında bitir. Şu anda istesin bütün dünyayı. İstediğini yapar. Seni dünyaya hakim edebilir. Bir tane adam gidip 7,5 milyar insanı ona yönettirebilir. Dünyanın en zengini edebilir. Dünyanın en zenginin en alçağı edebilir. Neyle? Kün ol demekle. İşte hazinelerini kaflanın arasına koyan Allah'ı tesbih eder. Sübhane men emru idâ arâde şey'en en yekûle lehu kün feyekûn. İşte o ayetle bitiriyor. Bu dua. Şimdi Yasin Şerif 4 kere okunuyor. Tamam mı? 4 kere bittiği zaman peşine bu dua 4 kere okunuyor. Peşine bu dua kısa bir dua. 4 kere okunuyor. Peşine Allah'ın fericani hemmi ve gammi feracani acilen bir rahmeti ya rahmen rahimin. Derdimi sıkıntımı aç diye salavatla bitiriliyor. Böyle yapan kişinin istediği her ne şey olursa olsun. Ama ne şey. Ama meşru olsun dikkat edin. Gayrimeşru bir şey isterseniz günahınız katlanır. Meşru bir şeyse Allah Teala muradını gerçekleştirir. Bu Ali Haydar Efendi babamızın kaynağında Ahmet Deyrebi'de mücerabatta mevcuttur. İmam Yafi'de mevcuttur. Tamam mı kardeşim? Ondan sonra mübin lafızları Yasin-i Şerif'te 7 yerde mübin lafzı geçiyor. Oralarda bu aşağıdaki dua 35 kere okunuyor. Her mübinde bu dua 30 kere geçiyor. Bu başka bir madde. Sayfa 123. Allah'ım rızıkni rızkan bilaket. Vestecib duayı bilaret. Ve uzubike minel fazihateyn. El fakri vettemi müşemmahat edilat. Muazzam bir dua. Allah'ım. 7 mübin her birinde 35. İşte 7 kere 35. Bu dua çok uzun bir dua değil ama muazzam bir dua. Zaten inne mamuze arade şeyene yeko kün fe gün subhane melek bir yedi melek ütü külü şey ve ile duracağım sonra subhane subhane lezi diye yani tesbihle bittiği için peşine de subhane rabbike rabbi lezzeti Allah Allah en büyük 3 ayet Saffat'ın sonu o ayetlerle bitiyor velhamdülillah rabbil alemin bu dua çok büyüktür sıkıntısız rızık elde etmek duanın reddolunmaması fakirlikten borçtan düşmanların sevinmesinden kurtulmak ondan sonra üzüntülerin efendim feraha çıkması, üzüntülülerin ondan sonra hapistekilerin halası kurtulması ondan sonra başka ne hacet varsa bu da ayrı bir madde Yasin-i Şerif okunuyor Yasin-i Şerif kaç kere okunuyor? Bir kere okunuyor ama kaç mübin var Yasin-i Şerif'te? Efendim 7 mübin var Yasin-i Şerif'in birinci mübinine geliyorsun bu duayı 35 kere okuyorsun bununla da amel edenler görecekler Allah mesela bir isteğinin gerçekleşmesi. Benim en fazla yaptığım budur. Bütün insanlara da tavsiye ettiğim budur. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Başıma sıkıntı gelirse en hızlı seri yapabildiğim budur. 1479 şifre. Kaç kere tekrar ediyorsun? 1479. Yani ne fazla olacak ne eksik olacak. Anahtarın şifresi gibi. Bunu okursan ne murad varsa hasıl oluyor. Eğer başka bir terkibi de şöyle de. Seher vakti olsa. Bunda saat yok. Hangi dara düştün? Selamu kavlen bir Rabbir Rahim. 1479. Ama bir daha var. O da seherde okunuyor. Yani teheccüde yani imsaktan önce Yasin okunuyor. Nereye geliyorsun? Yasin'in başına okudu. Bu selamun kavlende Yasin okunmuyor. Direkt Euzü Besmele selamun kavlen 1479 tekrar. Ama bu öbüründe Yasin Şerif'i basıyorsun, okuyorsun, selamun kavlene geliyorsun. Geldiğin zaman 818 kere tekrar ediyorsun. 818. 818 olunca Vemtazül Yevme diye bitiriyorsun Yasin'i, devam ediyorsun. Arada konuşmadan. Tesbihle sayıyı sayarsın yani. Ama sayının şifreleri, dişlileri çok önemli. Bir fazla olsa açmaz, bir eksik olsa açmaz kapıyı yani. İşte bu mesela Alaaddin Efendi Kaddesallahu Sırru Efendimiz Mücerrebat kitabı, işte Deamet Deyrevi kitabından bu ikisini Kur'an-ı Kerim'in kenarına yazmış. Ah! Cübbeli'nin dedikleri. Şurada el yazısıyla yazmış ki ve minel mücerrebat li kazâil hacat ve kifâetil mühimmat. Mühim sıkıntılara kifayet için ve kazâi hacetlerin, yani ihtiyaçların görülmesi için denenmiş. Şaşmamış diyor. Mücerreptir diyor. Burada mübarek beyan ediyor. Efendim. Biraz tabii burada da resim olduğu için. Kendi şeyinde de biraz bazı el yazıları titremiş eli. Çok yaşlı zamanında yazdıkları da onlar demiş. Bazı genç zamanında yazdıkları da var. Musaf-ı Şerif'inde burada yazıyor. Bu 1479'u da 818'i de şurada bulabilirsiniz. Mesela. Daha Yasin Şerif'le ilgili birçok fazilet burada. Önemli hacetlerinin muradının olması için, efendim duasının müstecap olması için, efendim temiz bir yerde abdestle oturuyor, zihnini topluyor, selam koyuyor, 119 kere okuyor. Allah, bu da var. Yani kaç tane var ama işte ben bunların hepsini size zikrettim. Şimdi 128. sayfada sihre maruz kalan, büyülenmiş, bağlanmış, eşiyle cinsi münasebete giremeyen lerin muska olarak taşınması halinde Yasin Şerif, ondan sonra nasıl okunur, nasıl yazılır, nasıl taşınır, bunlar beyan ediliyor. Burada da Yasin Şerif'in duası arz edilmiş. 129. sayfada Yasin-i Şerif suresinin nesi var? Ulema ve evliya tarafından tavsiye edilen duası var. Bu duada İmam Yafi'i radıyallahu anh hazretleri kaddesallahu sırruhu bu duayı beyan etmiş. Çok önemli bir duadır. Yasin Şerif'in tümü bittiği zaman her Yasin okuduğunuzda bu duayı okuyun. Arapçası 129-130'da bitiyor. Oradan Türkçe manası sağdan sola gidiyor bu kitap. Kur'an gibi mecburen. Sağdan sola gidiyor. Türkçe de sağdan sola gidiyor. Ne yapalım? Biz Kur'an'a tabiiz yani. Onun için bu dua çok büyük bir duadır. İmam Yafi Hazretleri beyan etmiştir. Yasin Şerif'ten sonra bu dua, efendim ne oluyor? Pazar veya perşembe günü misk, safran, gül suyu karışımından yapılan mürekkeple temiz kağıda yazılıyor. Nuska olarak saralık hastanın üzerine asılırsa, bak bana sordular işte Antalya'da da bazı şeyleri yazdım. Küçük çocuklar vardı falan, hastalara hep yazdım da şifa niyetini, ama bunu mesela ben yazdırmıştım, yanımda olmadığı için ezber eden tabii bilmiyordum, dua uzun. Bu da saralık hastalığı, Allah'ın izniyle şifa bulur. Sihre maruz kalan, işte demin dedim büyülenen, bağlananlara da bu dua. Bu dua yazılıyor, işte burada söylüyor. Günü var, bir de mürekkebi var mesela. Şimdi normal bu mürekkepler sağlığa zararlı şeyler. Bu mürekkepler kullanılmaz. Mis, safran ve gül suyundan mürekkep yapılacak. Mürekkep zaten terkip, birleştirilen demektir. Adı da mürekkep demişler zaten. Birleştiriliyor yani birkaç maddeden. Birleştiriliyor. 129-130 bu dua. Bunu işte yazdırırsınız, insanlar yazıyorlar. Efendim parayla işe lüzum yok. Biz kimseden bir para almayız bugüne kadar. Hiç. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. Hastalara okurdu. Kendine de okurdu. Hastalara okur. Şey yapmaz. Para almayız ama bizim böyle bir şeyimiz yok. Tabii önüne gelen şu saatte hasta okuyup, biz hasta o şekilde okumuyoruz ama tabii ki tanıdığımız, sevdiğimiz, yakınımız, kendimiz, kendimizde de okuyoruz şifa ayetlerini vesaire. Bunlara biz itikad ediyoruz. Ayet-i Kerime ve Ayet-i Şerif'e itimat ediyoruz. Hürmetimiz, tazimimiz Allah'ın kitabınadır. Allah'ın kitabında şifa olduğunu Kur'an zaten kendi beyan ediyor. Fî şifâun linnâs. Ennezzilü minel Kur'an mâ şifâun ve rahmetü lil mü'min. İnananlar için şifa ve rahmet kaynağı diyor. Şifa ne demek? Şifa ne demek? Şifa Türkçe. Hastalığa derdine deva, şifa. Biz ayetler, Kur'an şifa diyor. Ama mesele nedir? Ulemanın beyanına göre hareket edip sayısı var, vakti var, işte adedi var, okuması var, yazması var, taşıması var. hamlen, kıraaten vesaire. Ondan sonra bunlarla amel edilirse çok azim istifadeler olacaktır. İnşallah Rahman Tebareke'ye geldik. 133'e kadar kısa ve özet olarak size, tabii hepsini değil, Yasin'den geriyi şey yaptım. Orada Yasin'den evvel Levenzelna ile Hadid suresinde bir şey var. Alaaddin Efendi babamızın Kur'an'ından da gösterdim kaynağını. Son sohbette, Ramazan'ın son iki evvel. Orada diyor, Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor, aman bu duayı yapsam, benim aleyhime yapsam ben bile batırılırım, yerin dibine geçerim. Aman ey bera diyor. Ya, o kadar tesirli, kuvvetli. Tabii bunları gayrimeşru işe kullanan kendine döner, helak olur yani. Bu kılıç gibi kendini keser. Meşru bir istekler için olursa Allah Teala'nın ayetleri her türlü muradı husulü için tiryak-ı mücerreptir yani. Kılıçtan keskin tesiri vardır. Kur'an bu ya. Allah'ın kitabı bu. Allah'ın kelamı bu. Allah'tan gelenden daha tesirli bir şey olabilir mi Celle Celaluhu? Kul kelamı değil, mahluk değil, yaratılmış değil ya. Kadim kelamı, kadim bu. Onun için daha biz ne anlattık yine? Ben kaç cilt kitap bu hususta hazırlıyorum. Yani Kur'an'ın havası. Üf, bir suredeki ayetleri, maddi manevi her şey. İnanan istifade eder, inanmayan mahrum olur. Bu kadar basit. Biz size anlatıyoruz. İnşallah istifade edenlerden olalım. Yasin cüzünü böylece sizlere arz ettik, takdim ettik. Allah hayırlı mübarek eylesin. Bütün evlere, ocaklara, çantalara, daima otobüste, minibüste, uçakta, uçakta, ondan sonra efendim metrobüste, boş vakit yok. Yasin duaları, Yasin cüzdeki dualar, işte selam-ı kavlenler, kaç defa okuyayım, nasıl okuyayımlar, mezarlığa gittin hemen arkasındaki kabri şerifte neler okuyayım işte, Müslümanlara ne hediye edeyim, azapları kalkması için hangi duayı edeyim, kendine de sevap gelecek, onlara da azabı kalkacak. Ama dua bilmeden olmaz ki ya, dua bilmeden olmaz. Hadis-i şerifleri bilmeden ne okuyacaksın yani? Bak ben bile, bilesi fazla, ben kimim de, Ayet-el Kürsi'nin kabristan'da okunduğunu yeni öğrendim ya. Yeni öğrendim, bir cahilliğimi daha öğrendim. Ali Aydar Efendi babamız öyle derdi, Hacı annemiz, Hanife annemiz, Hanife, Hanife gel gel gel de. Ruhul beyanı açmış tefsir açmış. 120 yaşında zat ya. Bir cahilliğimi daha öğrendim. Ya estağfurullah, haşa yani. Ben teşbihde hata yok. Ben kendi bir şey etmiyorum. Benim ecelliğimi yani hiçbir şey bilmiyorum. O dört mezhebi ezbere yazdırabilirdi yani. Şöyle söylüyor. Yani insan devamlı istifade edecek. Bak ben bu bayramı da ne okunacak mezarlarda kitabını açtım. Ayet-el Kürsi ne kadar büyük bir şeymiş kabirde okumak ya. Ama şaşırdım yani. Onun için bu kitabın sonunda kabirde okunacak rivayetleri topladım. Yani çünkü Mutaffifin suresini hiç bilmiyordum ben kabristanda okuduğum. Ulema meşak, Mutaffifin suresi. Hep içindeki manalardan dolayı sonra baktım. Manalar. Beyine suresi. Bilmiyordum. İzal Zülcile'yi kabristanda okumayı bilmiyordum. El Hakim'i biliyordum. Hatta Zürtümül Mekabir, kabristanı ziyaret ettiniz şeyinde. O El Hakim'i biliyordum, okuyordum. İzal Zülcile Kur'an'ın yarısına tekabül. Kafirunu bilmiyordum. Dörtte birine tekabül ediyor Kur'an. Üç İhlas, tamam onu biliyoruz. Felak Nas, onu biliyorduk. Fatiha, Elif Lam Mim, bunları biliyorduk. Bunlar klişe diyeyim tabiri, caizse tabirimi mazur görün. Sonra Ayet-el Kürsi, bak yeni koydum. Bir de peşindeki iki ayet. Bunu bilmiyordum. Yani faziletini yazmışım, biliyorum ama sabah akşam okunacaklar da var. Ama kabristanda ölülere hediye de bilmiyordum. Sonra Amen Resulü biliyordum. Üstünden Lillâh Mâhâsemâhât'tan itibaren. Sonra Cuma suresi. Allah Allah. Değil mi? Yok, Cuma suresi değil. Hadis suresinin baştan 6 ayet, bir de Levenzellâh. Bunlar da İsmi Azam gizli. Mutlaka İsmi Azam bunların birinde. Onlar da kabristan olur. Sonra ölen ruhlarına bağışlanma duası. Ne dualar, ne dualar, ne dualar. Ya Rabbel Alemin. Sura üfürülene kadar azabı kakar diyor ya. Azabı olsa. Sura üfürülene kadar. Ya bu iyiliği yapmayacak mıyız? Hadis-i şerif öyle buyuruyor. İnne eftalel birri birrul envat. İyiliğin en üstünü diyor ölülere iyilik yapmaktır diyor. En üstün iyilik ölülere iyilik yapmak. Hele tanışın olursa çok ünsiyet gösterir diyor. Efendim dualardan çok faydalar gelir onlara. Ondan sonra onlarda da Allah'ın dostlarına ele gidersen, onların da Allah'ın de hatırları var. Onlar da sana dua derler. Ya bu çok büyük bir şey. Bir de duası var. Mesela o esselamu ala ehli la ilahe illallah min ehli la ilahe illallah. Onu mesela ben buldum, yazdım hadis-i şerifte geçen dergilerde mesela. Onda burada tabii hepsini birleştirdim ki insanlar o kitaptan, o dergiden nasıl toplayacak onu? Belli bir yerde bulsun onu, okusun hepsini yani. Bunu mesela bir de baktım şimdi İmam Rabbani Hazretleri'nin evradını toplam. Muhammed Salih Külabi Kattesallahu Aleyhi Halifesi. Onun evradını aldık Süleymaniye'den yazma eser. Onu aldık. Bir de baktık İmam Rabbani Hazretleri kabristanda bunu okuyormuş yani. Bizim meşayih hiçbir hadisi terk etmez ya. Onda da Cübbeli bunu nereden buluyor? Ya kardeşim sen incelemiyorsun ki meşayih de, bizim meşayih de bunları hep amel etmiş. Çoğunda efendim onu Kur'an'dan gösteriyorum sana işte. Bacar, o da çok önemli bir duaydı. Olsa Rabbadi Lesadil Baliye o. Bu ölüye azap etme duası. İmam Rabbani Hazretleri okuyormuş. Buldum orada kaynağını yazma eserde. Onu da tek başına müstakil kitap yapacağım. İmam Rabbani Hazretleri'nin günlük okudukları. Sırf bir kitapta 17 varakta yazmış mübarek. İzin istemiş Muhammed Salih Külabi Hazretleri. İmam Rabbani Hazretleri'nde. Mübarek. İbriğinde abdest aldığında hep ibriğini tutarmış. Oradan su kalan suyu mübarek ibriğinde kalan sudan biraz içmiş. Bereket olsun diye. O sudan diyor kalbime bir inşirah geldi. Daha ondan sonra dünyadan soğudum diyor. Ondan sonra bir feyiz bir feyiz. Demiş efendim demiş. Sizin demiş bütün takip ediyorum gece gündüz yanınızda ne okuduklarınızı bir yazsam ihvan için demiş. Demiş ki evladım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine uyuyorum ben. Hadis-i şeriflere bak hadis kitapları dolu demiş. Hadis kitaplarında ne bulursan al yaz demiş. Beni ne şey ediyorsun? Demiş efendim siz de hadisle amel ediyorsunuz de kafanızdan amel etmiyorsunuz ki. İzin verirseniz yazayım demiş. İyi o zaman demiş. Ama demiş dikkat et ha. Sünnete uyuyorsa yaz demiş. Aman sünnete uymuyorum bir şey sakın benden nakletme demiş. Oldu ki demiş kitapta yok demiş. Benim şeyimi not alma demiş. Hep sünnete vur demiş. Hep hadise vur. Bizim tarikatımız bu ya. Ondan sonra o da yalnız mübarek. Sonra oğulları da demişler İmam Masum Hazretleri falan. Mesela İmam Rabbani'den 4 sene sonra vefat etmiş o da yani. 1038'de de o vefat etmiş. İmam Rabbani 1034 Hicri. Oğulları demişler ki İmam Rabbani vefat nasıl? Ya bunu bir kitap haline getir. İhvan bunu bekliyor. İşte onu da hazırlıyorum inşallah size. İmam Rabbani Hazretleri gece yatağından kalktığından yatana kadar. Elbise giyerken, sarığını giyerken esini yazmış. Ya işleri güçleri zikir, işleri güçleri dua. Cübbeli bunları nereden çıkartıyor? Nereden çıkartıyor kardeşim? Hadisten, sünnetten, İmam Rabbani'den, Ubeydullah Harar'dan, hepsinin evradı var, eskabı var, Yusuf Emedani'den, Erbani İdrisiye. 40 isim. Nereden çıktı bu? Hiçbir kaynak. Ne kaynak diyor? Senin kafan şaşırmış ya. Kutül Kulübü'nde var, şeyinde var, Sühreverdisi'nde var. Bütün meşayih kitabı Yusuf Emedani devamlı okumuş bunu. Bizim şeyhimiz Yusuf Emedani Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Hepsi var. Sen bilmediğinden, cehaletinden, işte bir insan bilmediğini düşmanıdır yani. Ondan sonra bana itiraz ediyorlar. E kardeşim sen niye teslim olmuyorsun itiraz ediyorsun? Kaynağımı sorgula. Kaynağımı sorgula o zaman. Varsa ilmin kaynağı git. İlk kaynağı git. Hiçbir zaman inkar ilim olmamıştır. Onun için siz ilme tabi olun kardeşim. Ulema-i meşayih'e tabi olun. Bırakın hurafecileri ya. Şovmenleri bilmem neleri. Ne yapacaksınız onlarla siz ya? İnternet, sosyal medyacıları ya onlar. Ne ilimler olabilir? Hepsini burada size yazdık, beyan ettik. Sayfa 239'da şeyden sonrakileri okuyorsun. Yasin Şerif'i yazmadık. Yasin Şerif zaten içinde yazılı diye. Yasin Şerif'i bir daha yazmadık ama Yasin'den sonra okunacakları yazdık. Yasin'den sonra Mutaffifin, İnşikak, Beyyine, Zilzal, Tekasür, Kafirun, 11 İhlas. 11 İhlas'ı ölülere hediye eden aman ya Rabbela. Envat adedince ecre sahabana ayrı. Çok fazileti var hadis-i şerif. Atel kürsi, peşine iki ayet. Hadis suresinin başı 1-6, haşr suresinin sonu 21-24. Sevabın ölüye bağışlanması müstehaptır. Efendim böyle beyan etmişler. Buradan Yasin'i zaten içinde yazdık. Yasin'den sonraki sureleri 231'den yazdık. Ta geliyor 239'a kadar. 239'da bitti mi duası, bağışlama duası hediye. Arapça biliyorsan Türkçe. Türkçe mana yazdık. Arapça okuyorsan 239. 240. Sonra özel bir şey daha yazdık. Ne yazdık? Efendim, eğer ki bu zat evliya ise, normal ölü değilse, Ebu Ayyub el-Ensari'ye gittin. Yani Mehmet Emin Tokadi'ye gittin. Fethullah Ayaklı'ya gittin. Murat Ünsevi'ye gittin. Kaddesallahu esrarım. Azim Hamdiyah'a gittin. Ha velilerin ziyaretlerindeysen Ebu Ayyub el-Ensari zaten sahabi. O belli. Ha o zaman o özel. Velilerin kabirlerinde okunanların bağışlanması onlardan himmet isteme duası. Bu özel. Bu da 244'te. O zaman okuduklarını bitirince 244'ten şey yapıyorsun. Çünkü velilerde daha bir farklı lafızlar geçiyor. Tamam. normal ölüye benzemez. Allah'ın dostlarına ölüler demeyin buyuruyor ayet-i kerimede. Allah yolunda ölenler ölü demeyin buyuruyor şimdi. Allah onlara ölü denmesini yasaklıyor. Biz şimdi onu nasıl öbür ölülerle bir tutabiliriz? Cehalet olur. Onun için onun duasını meşayih ayırmış. Biz de size bunları beyan ettik. Bu Yasin cüzü elden, çantadan, yanından düşmeyecek. Bütün mescitlerde, bütün benzincilerin mescitlerinde, yollara, izlere, her yere hayrın olsun. Dağıt, koy. Bir Müslüman alır okur, kazanan sen olursun. Kabrinde karşılığını bulursun. Bu da bana nereden geldi? Ben böyle sevap yapmam. Derler ki sana, sen Yasin cüzü dağıttın, ortalığa koydun. Alan okudu, giden okudu, gelen okudu, sevabı sana yaz. Madem yazamıyorsun, oku. Hem yaz, hem oku, hem de insanlara ulaştır. Hayrını ulaştır, şerrini geri çek. Zararını defet, hayrını ulaştır. İnsanlara faydalı ol. Kimsenin başına bela olma. İnsanlara faydalı ol. Mevla ahirette ecrini azim eder. Sadakayı cariye. Faydalanılan ilim defter kapanmaz. Faydalanılan ilim. Sohbet kalıcı olur. Eskiden kalmıyordu. Şimdi tabii cihazlar var da kalıyor. Hiçbir ulema sohbeti bize ulaşmadı eskilerden. Ama eserler, kitap ulaştı. Kitap kalıcıdır. Onun için kitap hayrı gibi bir hayır dünyada yoktur. Bir insan arkasına hayır yapacak en büyük hayrı arıyorsa ekmek vermekten mühim kitap. Neden? Amel etsin, okusun, zikretsin. Ekmek veren çok olur. Kitap veren hiç olmaz. Çünkü millet ilme itibar etmiyor bu zamanda. Yani. Maalesef. Siz hiç olmazsa ilmin kıymetini bilen, Kur'an'a değer veren, Kur'an ayetleri ve sureleriyle dünyanızı ahiretinizi mamur etmek isteyen kullardan olasınız. Allah hayırlı muratlarınıza nail eylesin. Şerlerden emin eylesin. Amin diyen dillerinizi nar cehennemden azad eylesin. Cennetiyle cemaliyle, rıdva-i şerifiyle, liqa-i şerifiyle, vuslatiyle cümlemizi mesrur eylesin. Cennetini bahşeylesin. Azabından gazabından emin eylesin. Cennetine yaklaştıran ya Rabbi inançlara amellere. Sen bizleri muvaffak eyle. Cennetinden, cemalinden mahrum edecek. İtikatlardan, amellerden. Cümlemizi muhafaza eyleyip çoluğumuzla çocuğumuzla bu yolda devam, sebat, istikametler nasip eyle. Bu sohbetlere mani olmak isteyen, milletin bu sohbetleri dinlemesine gelmesine mani olmak isteyen ne kadar küçük varsa onları yolumuzdan kaldır ya Rabbi. Bertaraf eyle ya Rabbi, bertaraf eyle. Sohbetlere, ilme teşvik eden, ehl-i sünnete teşvik eden, hayra teşvik edenlerin gücünü, kuvvetini ziyade eyle. İmkanlarını ziyade eyle, sözlerini tesirli eyle, kelimelerini sari eyle. Ya Rabbi amellerimizi salih eyle, makbul eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle, kabirlerin nur eyle. Amin amin. Bi hurmatullah ve yasin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesiran. Elhamdülillah rabbil alemin amin. Şimdi 13'ün bak saat 23.09. Yani şimdi camide 7.30'da başlayacağız demem 13'ün. Şimdi şu saatte en azından kısa bir sohbet yapsam bu saat olur. Yani şimdi ne oldu ki şimdi? 9 çeyrek geçe başladık. Yani 20 geçe başladık. Bir saat 50 dakika olmadı. Şimdi bir saat 50 dakikadan aşağı sohbet olmaz. Bu kadar bir sohbet yapsan saat kaç oluyor? Yani akşamdan sonra başlayınca işte anlatabilirim. Şimdi bir de yatsıyı kılsan şey, evine gitsen 12 yarım. O bakımdan anlaştı oluyoruz birbirimize. 7.30'da. Zaten oruç günü değil. Salı oruç günü değil. Önümüzdeki salı inşallah Allah yoluna adım atarak bil fiil işte tekerlek döndürerek ilim meclisi. İşte bir hadis-i şerif rivayet edeceğim size. Kaç kazadan üstün, kaç cihattan üstün. İlim meclisi. Yeni Ömer Nesefi Hazretleri'nin kitabında buldum. Yani ilim meclisi. Biz fetihlere kavuşamadık. Mekke fethine kavuşamadık. İstanbul fethine bir şeye kavuşamadık. İlim meclisine iştirak cihattan gazveden eftaldir. Onun için. Çünkü bütün inancın, imanın da aslı ilimdir. İlimsiz insan neye inanacak? Bundan dolayı mutlaka bekliyoruz. Allah'ın sofrasını kuracağız. Buyurun gelirsiniz, milleti de getirirsiniz. İnşallahurrahman 7.30 gibi de akşam sohbete başlanır ki yani 10-10.30'da dağılmak lazım. İnsanlar da evine erken varsınlar. Çünkü ertesi gün iş günüdür. Allah işlerinizi rast getirsin. Hayırlı muratlarınıza nail eylesin. Korktuklarımızdan cümlemizi emin eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesiren. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.